Van maandag 26 september, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. Het blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. Die haalden samen tussen de 41 en 45 procent van de stemmen. In het Italiaanse kiessysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens de peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Bij het instituut Mijnbouwschade in Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen na de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van 2,7 en 1,7... 50 meldingen kwamen uit het zogeheten effectgebied, het gebied rond de epicentra. Daarnaast kwamen 86 meldingen uit de wijdere omtrek, zoals uit de stad Groningen, Hogezand en Zuidhoren. De pensioenleeftijd voor vrouwen gaat in Zwitserland van 64 jaar naar 65 jaar. Dat is de uitkomst van een referendum. De pensioenleeftijd voor vrouwen wordt daarmee gelijk getrokken met mannen. Net iets meer dan de helft stemde daarvoor. In de Nations League heeft Nederland met 1-0 gewonnen van België. En hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1 zege op Oostenrijk. Wie de andere twee halve finalisten worden, wordt de komende dagen beslist. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden. Het weer, vannacht wat lichte regen. Morgenochtend gaat het harder regenen. Vooral langs de kust ook stevig waaien. 'S Middags is er tussen de buien door ook wat ruimte voor de zon. En het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 26 september 2022. Het is 2:12. Welkom bij aflevering 346 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Primera Rakishun namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus aan de baken, maar aan het denk toch, ja, dat programma stopt. Ik ga maar idioot. Je bent zo lang schuifje van dit programma, maar zo losjes als je de afgelopen weken vanaf je gehoord hebt dat het programma stopt, dacht je van, nou, dan gaan we maar erop. Ik vind het wel leuk, hoor. San Giorgio Blanc, onze Rietveldman, is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Luisteraars, een van de fundamenten van dit radioprogramma is dat de luisteraar de gewone man of vrouw ook de kans moet krijgen om via de radio zijn haar gedachten te delen met luisteraars. Dat heb ik gezegd toen we begonnen met dit programma. Op donderdag 18 augustus 2022 kwam via zwarteprietpraatapenstaartpownet.tv de volgende mail binnen. Onderwerp: roman over een ongehuwelijk huwelijk. Beste Prim, mijn naam is Piep. Leeftijd 81 jaar en woonachtig in Amstelveen. Piep betekent luisteraars dat ik dan even iets wegdruk. Ik luister regelmatig naar je radioprogramma Zwarte Priet Praat en ik dacht, ik ga jou gewoon brutaal benaderen. Nooit geschoten is altijd mis. Ik heb een debuutroman geschreven over een ongelukkig huwelijk met als titel Gelukkig Gescheiden. Mijn boekpresentatie, de dato 26 juni, was een succes. Het verhaal gaat over piep in de jaren 60. Waar tegenwoordig het woord piep bijna niet meer uit onze taal is weg te denken, was het in die tijd een onbekend begrip. Ik hoopte dat dit boek veel mensen tot steun zal zijn. Vooral herkenning kan zeer helpend zijn, omdat de omgeving er vaak niets van merkt. Op een simpele, begrijpelijke manier met humor en vlotte leesbaarheid, zonder therapeutische uitleg of moeilijke woorden, heb ik geprobeerd te beschrijven en inzichtelijk te maken waarom dit huwelijk door onvermogen van beide partners eindigt in een scheiding. Waarom deze tegenstrijdige titel? Wanneer een huwelijk door omstandigheden strandt, is er verdriet. Maar de partners in deze roman krijgen na de piep, piep, piep, piep, band. Kortom, geen piep of piep meer, maar gelukkig gescheiden. Als auteur heb ik vermeden het woord piep of piep te gebruiken. Ik ben daartoe niet bevoegd. Een psycholoog of psychiater mag en kan een diagnose stellen en een oordeel vellen. De bedoeling en het interessante van dit boek is dat elke lezer aan de hand van de beschreven omstandigheden, gedragingen en duidelijke voorbeelden een conclusie kan trekken en een eigen visie en of mening kan vormen. Bedankt voor het lezen en hopend op een positieve reactie van uw kant. Nou, Dat was de naam, ga ik even niet vertellen. U begreep, luisteraars, dat de schrijfster natuurlijk in het programma komt. En straks hoort u haar naam en haar verhaal. Maar daarom zeg ik u, als u dus in het programma wil komen... en je bent 81 jaar en je hebt een of ander boekje geschreven... mailen, het is altijd succesvol. Want dit is namelijk het meest laagdrempelige programma van de publieke omroep. En op 21 augustus kreeg ik weer een mail van iemand die al 5 keer te gast is geweest. En die zei, luister, ik heb weer een boek... en ik wil weer schaamteloos reclame komen maken. Dus luisteraars... Vanavond gaan, vannacht gaan 2 oude vrouwen de komende 2 uren gebruiken voor schaamteloze reclame. Mijn gasten vannacht, de 81-jarige debuterende schrijfster van Gelukkig Gescheiden, Aans van der Haal. En ze was te gast op 8 mei en 11 september 2017, 10 juni 2019, 22 juni en 30 november 2020. En nu zal haar 6e optreden in Zwarte Priet Praat ook de laatste worden. De schrijfster van vele boeken, haar laatste heet Mijn Vakmensen, Marieke Henselmans. Zo. Marieke, omdat jij heel ervaren bent en ik wat langer ga doorpraten met Ans... gaan we even snel schaamteloze reclame maken. Hoe heet je boekje? Mijn Vakmensen. En waarom, wat kost die? €14,95. Waar te krijgen? Bij de boekhandel en bij bespaarboeken.nl. Dat is jouw site, bespaarboeken.nl. Kunnen ze al die andere boeken die je hebt geschreven, kunnen ze dat krijgen? Ook. Ja? Ja. En waarom moet ik het kopen? Het is echt een... punt, als je bijvoorbeeld net gescheiden bent of je komt ergens nieuw wonen. Waar vind ik een goede loodgieter? Waar vind ik een goede hypotheekadviseur? Dan ga ik naar Google. Nee, Google doen we niet. Dat is een teringorganisatie van naties. Exact. Ik ga naar DuckDuckGo. Dat is privacyvriendelijk. Oké, DuckDuckGo. Ook daar. Er staat ook op de cover. Ga niet googlen. Lees dit eerst. Maar je moet ook nooit googlen, luisteraars. Want Google is een tering-fascistische organisatie... die je data verkoopt en mindt. Maar DuckDuckGo is privacy-vriendelijk. Die woorden die gebruik ik niet, maar het feit ben ik wel met je eens. Het idee is, je moet ervaringen van anderen uit de eerste hand... overal vandaan zoeken. Dus aan buren vragen, in Facebookgroepen, in je eigen dorp vragen. Mm-hmm. En dan kan je... Het is een demo. Het is niet dat boek, want het is er nog niet. Oh, het is een dummy. Het is een dummy? Ja. Nee, want ik wilde je vragen, want dan ga ik meestal bladeren. Ja, ja, nou, wanneer verschijnt het boek? 6 oktober. 6 oktober, oké. Okay. De grap is, ik heb van 40 beroepen uitgezocht... Juist. Hoe je een goede kan vinden. Juist. Wat je niet moet doen... Want ik heb die beroepen ook geïnterviewd. En zij weten hoe je de beunazen kan scheiden. Juist. En je kan noteren in dat boek... jouw favoriete loodgieter, hypotheekadviseur... Oké, dus wat je me uitlegt in dat boek is als je loodgieter... hoe je het moet doen in het dorp. Hoe je het moet doen. Ik zeg niet welke je moet... Maar ik woon in Amsterdam nu. Ik heb een nieuw huis. En dan moet ik een loodgieter. Als ik jouw boek lees, dan lees ik de methode hoe ik het moet doen. Ja, en ik heb voor jou alvast een hele goede tip. Omdat je ook in Amsterdam en omstreken woont. Heel goed voorbeeld is de slotenmaker. Ja. Je hebt jezelf buitengesloten. Ja. Is berucht. Dan komt er een of andere halve oplichter. En die heeft 1 minuut werk. Mm-hmm. En dat kost €600. Nee. Ja, dat gebeurt. Nou, als je dom bent. Ja. Ik heb namelijk mijn sleutelboer die in de shopperhal zit. En dan bel ik hem. Ja, nou, ik heb dan een goede sleutelservice gevonden in Amstelveen. Die heeft dat vak geleerd van zijn vader. En nou ja, ook lees je hoe jij, waar je ook woont in Nederland... een goede kan vinden, een betrouwbare. Wat jouw boeken altijd doen, jij probeert mensen te helpen om te besparen. Want de eerste keer ben je bij je gekomen omdat je een boekje had over de uitvaart. Laat je die kisten. En dat vond ik zo geweldig. En daarna heb je dus een heleboel boekjes gemaakt en ook scheurkalenders... waarbij je... probeert om mensen bewust te maken dat hoe ze worden afgezet. Dus dat. Maar hier zit één nieuw aspect in. Zo waar, zelfs ik kom soms op het moment dat ik zeg... goedkoop is duurkoop. Ja. Als je een goede vakman hebt, dan moet je hem koesteren. Ja, en je moet wit betalen, niet zwart betalen. Exact. En je moet dan niet meer de offertes gaan betwijfelen. Want ik heb ook gehoord van goede vakmensen dat de consument... die kan er ook wat van. Niet oplichten, maar zeuren en zeiken. En zeggen, jouw offerte op Werkspot is €50 goedkoper. Ja, maar dan moet je zeggen, wie met pindas betaalt, krijgt apen. Dat is een Engels spreekwoord. Ja, if you pay peanuts, you get monkeys. En ik zeg altijd, als ik ik zou je een voorbeeld geven. We hebben allerlei redenen, maar een waterbed moet van de ene naar de andere kamer verplaatst worden. En dan moet dat waterbed... Nou, toen ben ik, we gaan kwamen op namen. En dan begint de eerste met de €285. Ga je door, blijkt eentje die jaren geleden bij ons kwam. Die had het al, maar die vroeg weer, geloof €285 waren opgekomen. En toen zei een andere man, ja maar luister even, ik kost per uur zoveel. Mm-hmm. En ik vermoed dat het 3-4 uren werk is. En toen zei ik tegen de man, jou wil ik. Ja. Want je geeft me een uurtarief. Je zegt van, ik weet niet hoe het is. Maar die andere geeft een rond bedrag. Terwijl ik meer geloof in een uurtarief. Ja. En dan kunnen we maximum afspreken van... Nou, en dat hebben we gedaan. Ik heb onze achterdeur moest laatst gerepareerd worden. We zitten er al jaren meer. Komt het bedrijf. Het is niet goedkoop. Maar ze hebben het zo prachtig gedaan. En de juiste apparatuur. Ja, en dan... En ik vind ook dat die mensen dus fatsoenlijk moeten verdienen. Exact, dus als je naar die tering, internetbedrijven gaat, die al jouw informatie... Of naar Werkspot. Want dat ken ik niet. Wat is Werkspot? Nou, dat is een internetplatform waar die vakmensen zich kunnen aanbieden. Ja, maar dan verdient en dat site het meeste erop. En dat kost hen geld. Ja, dat, juist. En zij willen opvallen door een lage prijs. Ja. En het onderaan de streep blijft er voor hen te weinig over. En daarom zeg ik tegen mensen, je moet ook mensen fatsoenlijk betalen. Want anders krijg je, anders beurt je. Daarom neem ik neem geen Uber. Omdat ik weet hoe Uber-chauffeurs uitbuit en wat voor lage bedragen ze betalen. En de enige die eraan verdient zijn die teringleier van Uber, die arme mensen uitbuiten. Dus ik betaal nog gewoon een taxi. Nou, daar ben ik het dan helemaal mee eens. Taxichauffeur heb ik niet bij die 40 beroepen. Welke 40 beroepen heb je? Ik kan ze niet allemaal opnoemen, want dat boek heb ik nog niet. Het is wel heel uitgebreid. Je bent achteruit gegaan in reclame maken. Vroeger, anders had je gezegd, Prim, dan kom ik na 6 oktober als het boek uit is. Maar nu kom je af. Heb je weer crowdfunding gedaan voor dit boek? Ja. En weet je wat ze doet, Hans? Ze heeft een goede manier om de boekjes te promoten. Ze doet crowdfunding en dat is al reclame. Maar dan kopen mensen als het ware al van tevoren haar boek. Dus, en dan hoeveel mensen heb je al in de crowdfunding dit keer? Nou, ik heb het bedrag... Ja, morgen is de crowdfunding afgelopen, maar ik heb het bedrag wel opgehaald. Wat is dat precies, crowdfunding? Wat je dan doet, is je hebt een site en dan zeg ik ga een boek schrijven. En als je om dat boek te schrijven heb ik €3000 nodig. En in ruil voor het steunen van dat boek, als je €15 overmaakt, dan krijg je 1 exemplaar of krijg je 2 exemplaren of krijg je 3 exemplaren. Okay. En het is eigenlijk een slimme manier van voorverkoop. Want door die crowdfunding, dus hoeveel had je dit keer gevraagd aan bedrag? 6.000. Maar luister Prem, het papier is duurder geworden. Klopt. Drukken is duurder geworden. Het is, dit is allemaal energieprijzen. Het is allemaal veel duurder geworden. Klopt. Maar het is heel goed gegaan. En het leuke is ook dat ook sommige bedrijven het misschien wel als een relatiegeschenk willen doen. Maar nogmaals, het gaat nu niet heel erg over het besparen. Eigenlijk meer over het vertrouwen. Van als je een goede hebt, zorg dan dat je hem houdt. En je bespaart omdat je namelijk als je beunaas hebt, moet je weer extra gaan betalen. En dan word je opgelicht. En je kunt dus dat adres noteren van die goeie. Maar dat had je al bij, ook laat je die kisten. Dan had je ook een boekje erbij waar je alles moet opschrijven. Ja. Dat vond ik wel dus heel goed. Dus ik probeer dat actief te maken. En je kunt het je voorstellen als mensen net verhuisd zijn. Op de housewarming laat je dit rondgaan onder buren. Oh ja. Dat zij even en dan, hun beste vakman opschrijven. Precies. Heel en, goed van je. Slim, ja. Ja, maar Marieke is heel slim in dit soort dingen. Ja. Maar ik doe nooit de housewarming. Nee, nou, maar... toen ik in deze buurt ben gaan wonen, dus in 1986 gingen we van Amsterdam-Oost naar Amsterdam-Zuidoost. Ja. Heb ik de buren links en rechts netjes een handje gegeven om mezelf voor te stellen. Ja. En verder hebben we nooit... Ik ben nooit zo... En toen we hier zijn komen wonen, heb ik de buren links en rechts beide uitgenodigd om te komen eten. Netjes een handje gegeven en daarna waren we goede buren. Maar ik ben niet van de housewarming. Nee, maar... ook niet zo van de buurt en al die mensen. Het is maar een idee. Ja. Maar het leuke is dus ook, als jij noteert welke vakmensen je hebt, zie je ook welke je niet hebt. Dat is ook waar. En het idee is ook dat je die gaat zoeken voordat je ze nodig hebt. Want... Als je lekkage hebt, dan ben je niet meer kritisch. Dan wil je gewoon dat er iemand komt, punt uit. Nou. Ja, Ans van der Hal, want we gaan nu met jou praten. Als je 's nachts om 3 uur een slotenmaker langs laat komen, dan mag toch zoiets redelijk betaald worden. Wat zo'n slotenmaker 's nachts om 3 uur globaal kosten? Nou, 150. Maar 150. Er zijn er dus die 600, die maken er 600 van. En het vervelende is, ze weten waar je woont, weet je wel. Je wordt ook nog min of meer bedreigd. En Rambam heeft daar wel eens een uitzending over gemaakt. En hoe kom je achter het goede adres van een slotenmaker? Ja, dat schrijft ze in dat boek. En daarom gaat ze het niet vertellen. Want als ze het vertelt, ga je dat boek niet kopen. Nee, jawel, ik kan het wel vertellen. Een tipje van de sluier. Nou, want ze heeft 40 beroepen. Er is een brancheorganisatie. En dat weet ik nou even niet uit mijn hoofd. Die slotenmakers die daarbij aangesloten zijn, die deugen. Ja. Okay. Vaak brancheverenigingen. Ja. Okay. Ja. Ik moet even, voordat we naar Ans van der Hal gaan. Een glazen zetter komt 's nachts om 3 uur om eerst een ruit met hout af te dikken. Was hij midden in de nacht een redelijk tarief? Oké. Huyper en ben je van plan om er vaker op de radio? Kom naar 1 maand per week. Nee, Vermeulen. Ik ben van plan om helemaal te verdwijnen van Radio 1. Ferry. Hey Prim, ik wil jouw mening horen qua oorlog in het oosten. Denk je dat we ze zorgen mogen maken of blijft het bij Oekraïne, Ferry? We moeten wel meedoen met Oekraïne, want die tering Poetin, die dictator, die moeten we stoppen. Oké, we gaan nu naar Ans van der Hal. Debuterend schrijvers van het boek Gelukkig Gescheiden. Ans, je hebt gehoord al die piepjes die ik heb gedaan. Eerst, laten we even kijken, waar ben je geboren? Wanneer precies? Ik ben 27 september 1940 geboren in Amsterdam. 27 september. Mijn zoon is van 27 september 1992. Ja, morgen word ik 82 al. Ja, dinsdag. Ja. En mijn zoon wordt 30. Ja. Ja. Nou, wat leuk. Dus daar ben ik geboren. Ja, in het Anna-paviljoen, hè? Zoals dat toen heette. Het Westergast, dus Amsterdam-West. Nee, Oost. Bij het Ons Lief Vrouwengasthuis. Gasthuis, okay. Daar had je vroeger een afdeling aan het paviljoen waar de kindertjes geboren werden. Geboren getogen Amsterdamse. Okay. En in Amsterdam ook opgegroeid? Ja. Okay. In een gezin van hoeveel kinderen? 4 kinderen. Mm-hmm. Ik ben 1 naar de oudste. Mijn oudste broer is al overleden. Mijn jongste broer, of de andere broer is ook al overleden. Ik heb alleen mijn jongere zusje nog. En hoe oud is die dan? Mijn zusje is 8 jaar jonger dan ik. Zo, dus die wordt 74. 73. 73. En je boek, kijk, ik vind... Eerst, waar kan ik je boek Gelukkig Gescheiden bestellen? Nou, dat kan je bestellen bij... ansvandehal@sigo.nl. Dubbel L, hè? Ans V.D. Hal. Kunnen de kijkers het zien zo? Ja, als je het wel hoort. Maar ik zal San Giorgio vragen of het even wil twitteren. Want ik weet niet te twitteren. Dus neem je dat e-mail. Het is Ans V.D. Hal. @zicho.nl. En dan gaat hij twitteren van Zwarte Priet praat, ja? Want ik ben natuurlijk een debuutschrijfster. Ja, had je uitgever? Nee, ik heb geen uitgever. Ja, het is allemaal in eigen beheer. Ik heb het laten drukken via mijn schrijfcoach. Dat had ik wel. Een schrijfcoach die mij geholpen heeft met... Is dit bij Paris Books? Ik ga je een boekje overhandigen. Ja, okay. Luisteraars, Ans loopt even naar mij toe en gaat mij een boek geven. Dank je wel. Alsjeblieft. Er staat gelukkig gescheiden roman Ans van der Hal. Er is helemaal staat geen... Er staat ook iets voor je ingeschreven. Oh, voor Prim. Bedankt voor de uitnodiging. Liefst. PS, bleef gezond. Nou ja, uiteindelijk gaan we allemaal dood. Maar voordat je doodgaat, is het wel leuk om gezond te blijven. Hè? Ja, ze heeft wel een ISBN-nummer, hoor. Okay, ze heeft een ISBN-nummer. Okay. Ze heeft een ISBN-nummer. Schrijf coach en eindredactie Annette Brouwer. Vormgever en productie drukkerij Koster en Kok. Speciale dank aan juf Annette. Zonder haar was dit boek nooit gekomen. Ja, je moet wel zorgen dat... Een kleine tip, want mensen gaan naar het site. Dus je moet wel zorgen... Kan je niet met Marieke regelen dat je op Hoedjo's site ook alweer... Bespaarboeken.nl. En dat ze het ook via bespaarboeken kunnen bestellen. Zou toch kunnen, want dan... Ja, we moeten maar eens gaan zitten. Daar gaat ze nu niet alle minuten over waarom beslissen. Waarom niet? Marieke moet gewoon... Als Marieke me belt, zegt ook, je komt in de wel uitzending. Voor het blok. Ja, natuurlijk zet ik het voor. Ik zet iedereen voor het blok. Maar wij kunnen wel een keer gaan zitten wat er allemaal mogelijk is. Ja. Want, want wij kunnen natuurlijk... ook wel andere nog wat dingen kost dat, bespreken. Wat kost dat boek? €18. Waarom €18? Nou, omdat ik het heb verkocht voor €20. Want ik ben gezakt met de prijs, omdat ik nog een heleboel moet verkopen. Hoeveel heb je gedrukt? 150. En ik heb zo er ongeveer... Enig. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ga je straks een boek meegeven aan het eind, toen dat boek kwam. En dat was alleen maar op een meuk waren columns die ik al in de parool had geschreven. Maar ik heb er 10.000 van gedrukt. Ik kan bij laten drukken, want ik heb jouw boekje ook trouwens. Daar ga ik direct even iets over vertellen. Hoe kom je aan mijn boekje? Ja, dat is een verrassing. Oh, heb je bij die ene buurvrouw genomen? Die... Nee. Oh, dat gaan we straks. Oh. Ja, nee, maar wat ik wil zeggen, ik heb dus toen 150 boeken heb je gedrukt in eigen beheer. Eigen beheer, ja. Oké, nou, voor... En het was al duur genoeg om dat 150 te drukken. Maar ik heb een boekpresentatie gegeven. Daar heb ik natuurlijk... Waar heb je die boekpresentatie gegeven? In Bad Hoeverdorp, in het dorpshuis. Maar je woont in Amstelveen? Ja, ik woon in Amstelveen, maar mijn zus heeft ook een boek geschreven. Oké. Kind van Glas, die heeft een verslaafde zoon. Heeft ze. Nou, die is nu niet meer verslaafd, maar jaren gehad. Daar heeft ze een boek over geschreven, ook heel mooi. Uh-huh. En wij hebben samen die boekpresentatie gegeven. Dus zij was eerst. En zij woont in Bad Hoeverdorp? In Bad Hoeverdorp, ja. Ja, maar woont zij in Bad Hoeverdorp? Nee. Zij heeft een zaak. Zij heeft een zaak waar ze pruiken verkoopt. In Bad Hoeverdorp. In Bad Hoeverdorp. Oké, want de grap is Mariposa namelijk... Mariposa Pruiken. Nee, maar Marika Henselmans, die woont in Bad Hoeverdorp. Ja, daar ben ik in de taxi achtergekomen, ja. Ja. Want de PA Verkuijs, dat ken ik wel. Want ik ga wel eens naar dat modewinkeltje daar. Bij het winkelcentrum. Ja, dus maar Ans van Daal. Dus je hebt dit boek geschreven. En waarom zou ik het moeten kopen als luisteraar? Nou, je moet niks kopen natuurlijk. Het is leuk als je het koopt. Luisteraars, dit is toch erg. Deze oude vrouw van bijna 82 jaar snappen niet hoe je radio maakt. Je moet een boek verkopen. Als je al begint te zeggen, het hoeft niet te kopen. Je moet mensen aanzetten. Ik zeg alleen, jij moet niks. Maar als je dus in een huwelijk zit waarvan je als partner denkt... Wat is er allemaal met mijn man of met mijn vrouw? Waarom gedraagt hij zich zo? Waarom doet hij zo? Waarom? Wat kan ik eraan veranderen? Dan moet je dat boek kopen. Want er staan dingen in. Okay. Verhalen. Luister niet naar Ans van der Hal. Ik zal u zeggen waarom u dat boek moet kopen. Omdat het gewoon een verdomd leuk leesboek is. Want ik zeg... We kennen deze mensen een paar uurtjes, maar het lijkt alsof we een soort familie zijn. Zo'n zachte G heeft iets lief. Alles wat Ben zegt klinkt melodieus en zangerig. Zijn mopperen zijn flauw, maar wat maakt het uit? Ben vertelt over de slagerij in Roosendaal. Een goedlopende zaak. Hard werk hoor, daar is nog nooit iemand aan dood gegaan. En vlees zal er altijd gegeten worden, hè vrouwtje? Zijn stem is door de alcohol iets trager geworden. Bij het woord vrouwtje kijkt mevrouw Brinkman haar echtgenoot veelbetekend aan. Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan. Vertel nog maar een van je flauwe mopjes, zegt ze met een knipoog naar ons. Johan en Bas hebben alleen aandacht voor de twee dochters. Voor ons hebben ze geen oog. Ze zijn vrijgezel en wie weet zit er een romans in. Nou kijk, dat is lekker geschreven. Is vlot geschreven. Ja. En het lijkt me ook een spannend verhaal, toch? Nou, het is dus spannend, het is mooi, het is met een lach en een traan. En zoals ik zelf ook in het leven sta, met een lach en een traan, maar wel altijd positief. Maar het is gewoon een boek dat wanneer je dat leest en je gaat denken van, oh jee, dat maak ik ook allemaal mee. Of ik merk dat bij mijn zus of weet ik veel. Mijn raad is dan om hulp te zoeken. Want als je weet wat er aan de hand is, dan kan je beter met de situaties omgaan. Ja, maar ik wil zeggen, het begint, luisteraars, het boek begint echt heel leuk hier. Ik rond nu vast. Het is dinsdag 30 april 1991. Een druilerige en miserige koning in de dag. Mijn leven gaat vandaag radicaal veranderen. De kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Dat vind ik een hele mooie eerste zin voor een boek. Dank je wel. Ja, nou, toch ja. Marieke, het is wel een mooie zeker, eerste zin. Zeker. En Henry Gerards vraagt, gelukkig gescheiden, zo schrijf je het goed op de raam, maar het is Ans van der Hal met twee L'en. Dus Ans van der Hal met twee L'en. En het e-mailadres was? Ans, VDHal, dubbel L, apenstaartje, ziggo.nl. Heb je het al getwitterd, Sanny? Waar? Ik kan het niet lezen. Hoe lees je het? Heb je het getwitterd via Zwarte Prietraad? Ja. Hoe kan ik dan lezen wat we hebben gestuurd? Nou ja, luisteraars, het is getwitterd via Zwarte Prietraad. Het zal ergens wel hangen. Oké, en Ans, hoe lang heeft dit geduurd voordat je dit boek hebt geschreven? Het is een 5-jaren project geweest. Vertel, hoe kwam je erop om te zeggen, ik ga hem schrijven? Omdat alle situaties die je in het boek dus leest, mij natuurlijk jarenlang dwars hebben gezeten. Het is een roman, dus het is deels eigen verhaal. Deels van horen zeggen, deels van luisteren naar anderen. En op mijn leeftijd heb ik natuurlijk heel veel gehoord in de loop der jaren. En toen dacht ik, om het van me af te schrijven, om het van me af te zetten, al die narigheid, ga ik het allemaal opschrijven. Maar ik vind schrijven heel leuk. Schrijf je al lang? Nee. Dit is gewoon mijn eerste. Ja, nee, maar ik heb nooit nog geen geschreven. Roman gepubliceerd, maar ik heb wel columns geschreven. Ik schreef al jaren. Nou, weet je, ik vind. Ik ben dus de laatste jaren van mijn leven ben ik managementassistente geweest. Dus ik moest veel brieven schrijven ook. En je bedoelt secretaresse? Ja, maar dat heet nu niet meer zo. Ja, maar wat. Ik vind het een mooier woord, managementassistente. Nee, ik vind secretaresse. Ik vind het veel interessanter. Nee, ik vind secretaresse een mooier woord. Okay. Waarom al die dingen, dan gaan we interieurverzorgster, schoonmaakster. Ja. Waarom gewoon allemaal, ik ben ook maar iemand uit zijn nek lult. Ik kan allerlei mooie woorden ervoor zetten. Maar ik ben gewoon, ja, ik zit hier in een klets uit mijn nek. Maar ik denk dat ik het heb geschreven. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit, omdat ik het van me af wilde schrijven. Maar kijk, je ziet eruit als een gelukkig mens. Ja, ben ik ook. Oké, je ziet er ook uit als een mondig mens. Dacht het wel, ja. Oké, dus je bent 30 jaar, hoeveel jaar ben je getrouwd geweest? 26 jaar. Ja, in die 26 jaar met je man neem ik aan dat je ook mondig was. Ja, natuurlijk. Ja. Maar misschien wel te mondig, denk ik nu, achteraf. Oké. Want als je niet weet wat er aan de hand is met iemand. Waar ben je hem tegengekomen? Schrijf je dat in het boek? Hoe je dat moet je even voorlezen. Oh, welke bladzijde is dat? Ik ga het je geven. Nee, als je me zegt welke bladzijde, vind ik hem. Ja, je moet gewoon even zeggen welke bladzijde. Ja, wil je die zelf voorlezen? Nee, ik vind dat jij het leuker doet. Ah, oké. Even kijken hoor. Luisteraars, ik ga voor straks uit gelukkig geschreven de roman van Ans van der Hal, die op haar 82e debuteerde. En u kunt het boek bestellen via Ans VD Hal met dubbele L, apenstaart, psycho.nl. En dan met €18. Maar dan moet je ook weer, je gaat failliet gaan. Maar dat, weet je wat het kost om dat boek te posten? Dus je moet €18 exclusief voor kosten. Ja, maar dat geeft niet. Weet je, ik heb nog 80 boeken liggen of 70 of zo. Ja, maar als je zo moet verschillen, wat kost het om een boek te versturen nu? €4? Vier zoveel. Ja, ik heb heel veel verstuurd al. Oh, je hebt al heel veel verstuurd? Ja, dus maar dat hebben de mensen betaald. Nee, maar dat hebben de mensen gewoon betaald, dus die het hadden besteld. Ja, dus dan moet je zeggen, €18 exclusief verzendkosten. Moet je nog €4 aftikken voor de verzendkosten. Je moet wel, je zit hier al je geld weg. Oké, welke bladzijde, ik weet dat je al genoeg doeken hebt, maar welke bladzijde moeten we Bladzijde 41. Bladzijde 41. Oké, luister, ik ga even schrijven hoe ze hebben ontmoet. Waar begint het? De oudste is een knappe verschijning? Ja. Oké. Zijn verloving is net. Nou, mag ik eerst even vertellen dat ik voordat ik mijn man ontmoette, mijn ex-man ontmoette, dat ik een vreselijke ervaring heb gehad in de liefde. Oh, met iemand die mij dus eigenlijk wilde verkrachten. Als hoeveel jaar geleden was dat? 60 jaar geleden of zo, ergens in 1960. Ik was toen 22 of zo. Ja, ik ben van 1940, dus daar praat je 62. Ja. Toen werd ik geboren, dat is 60 jaar geleden. Toen werd jij geboren? Ja, ik ben van 62. Ja. Ja. Ja. En wat gebeurde toen? Nou, dat staat ook allemaal in het boek. Oh, welke bladzijde? Oh, wil je dat nee, ook? Je moet, nee, maar ik zou... Ja, maar dat is een lang verhaal. Je moet naar Anne Bakema kijken. Die gaat dood van het lachen daarachter. Maar goed. Maar ja, maar als je met mij gaat praten, wordt het altijd een beetje een rommelig gesprek. Nee, maar dat is ook... Oké, wacht even. Maar het gaat erom... Maar nee, ik zal het even iets kort vertellen nee, hoe nee, dat nee, ging. Nee, nee, nee, we gaan mensen moeten het lezen. Het wordt alleen spannend. Maar luister, de oudste is een knappe verschijning. Ja, daar gaan we beginnen. Dus ja. Oké, luisteraars, dat kunt u ook weten. Ze beschrijft die Roes haar man ontmoet. De oudste is een knappe verschijning, elegant en vlot gekleed. Niet groot van stuk, een Italiaans type. Met zijn lachende bruine ogen en charmante glimlach maakt hij indruk. Het lichtgrijze pak, gemaakt van soepele zomerstof, staat hem uitstekend. Het hagelwitte hoverhemd complementeert het geheel. Zijn donkerbruin haar is modieus geknipt. Met één hand in zijn broekzak ziet hij er sportief uit. Kom, pak een stoel en kom erbij zitten, zegt Mireille uitnodigend. Ik zie hem naar mij glimlachen en ik lach terug. Hij mengt zich niet in het gesprek. Hij geeft antwoord wanneer er iets aan hem wordt gevraagd. Geen blaaskaak, een bescheiden, rustige jongen. Kleine vindertjes beginnen voorzichtig te fladderen. Zijn verlegen lach trekt me aan. Ik vind hem leuk. Ik kan me niet voorstellen dat deze jongen kwaad in de zin zou hebben. Door mijn slechte ervaring in de liefde ben ik achterdochtig geworden. Jacques staat op en loopt naar zijn broer. Kom op Hans, het is etenstijd. Het etenstijd, ma zit thuis op ons te wachten. Ja, rustig, dadelijk, heb je honger? Hij pakt een briefje van 10 gulden uit zijn broekzak. Hier heb je geld, ga een paar kroketjes halen. Hans heeft het duidelijk naar zijn zin. Zou het met mij te maken hebben? Nou, vind ik ook weer goed geschreven. En ja. Dat... Dus je man is Hans. Dat is Hans. De man uit de roman heet Hans. Ja. Dus en even voor de duidelijkheid, het is gebaseerd op autobiografische ervaringen... Ja. Maar het is geen waar. Dus je hebt het verwerkt tot een roman. Dus je eigen ervaringen kunnen dan daarvoor En ik heb zijn. Het gevonden. Dat is ook wel een leuke... Om dat even voor te lezen, als je dat wil. Ja, graag. Over die verkrachting. Ja. Het is een veel langer verhaal, maar het begint op pagina 25 een beetje spannend te worden. Ja. Moet ik het daarvoor gaan lezen? Ja. Waarom? Ik word hier, luisteraars, ik word hier misbruikt door de bijna 82-jarige Hans van der Hal om gewoon schaamteloos reclame te maken voor haar boek en allerlei spannende passages voor te lezen, zodat u allemaal gaat naar hansvdhal@psycho.nl om het boek te bestellen voor €18 en dan verzendkosten. U kunt nagaan, luisteraars, hoe deze vrouw totaal niet commercieel denkt. Want ze heeft geen website gemaakt. Je hebt toch kinderen? Die kunnen toch wel een website voor je maken of Tuurlijk zo? Tuurlijk wel. En dat mensen dan om die website kan bestellen. Kijk, Marika heeft... hoe dat ook wel, die site van je? Bespaarboeken.nl. Ja, dus dan gaan ze al die boeken weer op bespaarboeken.nl. En dan kan je al die oude boeken van ja, maar me nog dan lezen. Had ik het nu al moeten hebben. Want als ik nu hierna een toen website... Toen we belden, was augustus, toen had je nog 6 weken de tijd... om te weten dat je hier zou komen zitten. Ja. Ja. En je hebt gewoon totaal... Ik ben uit het veld geslagen. Ja, je wil gewoon geen geld verdienen. Luisteraars, Hans van der Hal schreef een boekje. Denk, ze komt in Zwarte Priet praten, dan is het goed. En bedenk niet eens, hoe moet ik dat boekje verkopen? Maar dan moet je naar Hans van der Hal. Hans VD Hal, apenstaartzigo.nl. Maar weet je wat we kunnen doen? Als u het boek wil bestellen, mag u ook naar de website van Zwarte Priet praat, apenstaartpownet.nl doen. En dan stuur ik het wel door naar Hans. Laten we dat doen. Heel lief. En dan moet ik ook even meteen zeggen, luisteraars, want het is ook... Het is al luisteraars wat erg. U luistert dus naar NPO Radio 1. Het is 3:30. Het programma heet Zwarte Priet Praat, aflevering 346. De techniek wordt gedaan door Anne Bakema. Regieassistent is San Giorgio Blanc. Ik ben Primrada Kishun. En in de studio zit ook Marika Henselman, schrijver van het boek Mijn Vakmensen, wat op 6 oktober uitkomt. U kunt reageren op Twitter, @ZPP1 of # Zwarte Priet Praat via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwartepriet@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres sturen, die lezen wij niet. Oké, we gaan het volgende doen. Ga maar door. Wil je pagina 25 even lezen? Ja, Henry Gerards op Radio 1. Dit is Hans VD Hal, vast aan elkaar, apenstaartpsycho.nl. Dubbel L. Ja, dubbel L. Hans VD HALL. Ik haak de radiostem. Deze dame vind ik ontbreuk. Andy, iemand vindt je stem niet zo fijn, Ans. Andy vindt je stem onprettig schreeuwerig. Nou, Andy, ik vind dat niet. Maar ja, ik zeg alleen wat hij zegt het op de Radio 1 heb en ik lees het voor. Wie zit er onprettig te schreeuwen? Andy vindt dat jij een onprettige stem hebt. Onprettige stem? Ja. Wie is Andy? Dat is een van de luisteraars via Radio 1. Ik ben zijn type niet natuurlijk. Nee, je stem niet. Maar dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Sommige mensen. Weet je hoeveel mensen appen dat ze mee... Ga jij je steeds meer omkleden, Marieke? Jij is een kamer. Volgens mij is het 26 graden hier. Nee hoor. Luisteraars. Ans en Marieke kwamen binnen. Marieke had een vestje aan. Toen ging het vestje uit. En nu een jasje uit. En nu het vestje uit. Ik heb nog wel een t-shirt aan, hoor. Nee, maar kijk, daar is het scherm. Er kijken 8000 mensen via het scherm, hè. Dus het wordt meer een striptease avond, geloof ik hier. Je moet zit met twee op. Nou, ik hou mijn jasje aan. Ik hou mijn jasje aan, hoor. Oh, wat is dit toch een leuk programma. Oké, okay, ik moest op bladzijde 25, ja. Oké. Okay. Dat is dus wat er gebeurde met mijn allereerste vriendje. Maar daar heet je hier Carla. Ik heet in het hele boek Carla. Oh. De vrouw heet Carla. Als je echt van me houdt, wil je ook wat ik wil, Carla. En als je weigert, breng je niet naar huis. Pagina 25. Ja, maar zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Hij is ineens een totaal andere jongen. Ik word bang. Wat is dit? Houdt hij dan niet van me? Het spilletje begint opnieuw. Hij probeert uit alle macht mijn benen in een spreidstand te krijgen. Elke keer wanneer hij met zijn rode, opgewonden gezicht vlakbij is... stop en duw ik hem weg. Ik smeek, schreeuw, huil, maar hij is vastbesloten. Waarom doe je zo? Hou alsjeblieft op. Ik wil het niet, schreeuw ik radeloos. Dan blijf je de hele nacht hier staan. Wat doe je moeilijk? Ik tril over mijn hele lichaam. Jos merkt het en het wordt wat rustiger. Hij wrijft door mijn haren en probeert me gerust te stellen. Het komt goed, zeg ik tegen mezelf. Maar het komt niet goed. Het gevecht begint opnieuw. Ik sta doodsangsten uit. Wat moet ik? Uit alle macht verdedigen is het enige dat rest. Ik ruik een transpiratiegeur. Het leek of hij de moed heeft opgegeven. Zullen we een stukje lopen, vraagt hij. Nee, Jos, ik wil dat je me naar huis brengt en hiermee stopt. Maar Jos wil niet stoppen, hij wil zijn zin krijgen. Ik wil niet naar buiten, dat is alleen maar tegen de grond kwakken. Hij is een stuk groter, sterker en opgewonden. Op deze godverlaten plek is er niemand die me kan helpen. Nee, naar buiten wil ik in geen geval. Direct gooit hij me eruit en rijdt weg. Flitst hij door me heen. Het zweet breekt me uit. Ik huil en ik smeek. Jos, breng me alsjeblieft naar huis. Waarom doe je zo? Moet je goed luisteren, Carla. Na 5 maanden heb ik recht op wat meer, hè, briest hij. Jos, van die 5 maanden heb je 3 maanden in de bias gezeten. Onze verkering is eigenlijk 2 maanden. Heb je een bias, klant? Je bent ook niet gelukkig in je keuzes, hoor. Het was wel een hele gezellige jongen, was het, hoor. Ja, maar bias, klant, hij zwijgt. Ik wil het niet. Ben er nog niet aan toe, jammer ik. Als je echt van me houdt, wil je dat ook, schreeuwt hij. De hoop dat hij nog bij zinnen komt is vervlogen. Het wordt steeds driftiger. Ik blijf me verzetten, maar hij blijft proberen. Het is een worsteling. De verkrachting komt steeds dichterbij. Stom wijf, wat heb ik aan je godverdomme? Ik kan niet meer praten, ben te eindraad en blijf me alle kanten verdedigen. Sla hij overal, schop overal waar ik hem kan raken en probeer hem van me af te duwen. Ik zie zijn zweterig gezicht en kwijlende mond vlak boven mij. Zijn ogen zijn groot en de blik is verwilderd. Kom op, Carla, je houdt van me. Waarom maak je me kwaad? Het geeft niet. Ik raak in paniek. Mijn hart bonst als een gek. Het zweet breekt me uit en ik word misselijk. Met mijn laatste krachten geef ik hem een harde trap tegen zijn knie. Jos schreeuwt het uit. Ik schrik van zijn snerpende uithalen. Wat is er aan de hand, roep ik angstig en opgelukt tegelijk. Hij schreeuwt van de pijn. O, God, voor mijn knie is uit de kom geschopen. Ik moet naar het ziekenhuis, daar moet de knie geschet worden. Is al vaker gebeurd. De knieschijf zit niet meer aan de voorkant, maar is verschoven aan de zijkant. Dit zal ik mijn leven lang niet vergeten. Er bestaat een God. Nou ja, God, jij hebt die man zelf getrapt. Dus je bent ook nog een mensenmishandelaar. Je hebt gewoon iemand, luister uit, ik zit hier met een misdadiger... die een man gewoon zijn knieschijf kapot heeft getrapt. Kan je rijden met die pijn aan je knie, vraag ik voorzichtig. De enige optie, want ik heb geen rijbewijs. Ik weet het niet, zal het proberen, zegt hij totaal uitgerust. Met voermoeite krijgt hij zijn voet op de koppeling. De koppeling op laten komen gaat gepaard met enorm veel pijn. De Heere God wordt hard en vaak aangeroepen. Hij slaagt een diepe zucht. Op weg naar de dichtstbijzijnde ziekenhuis. Ik zit inwendig te trillen bij Woest. Ik kijk opzij en wallig van hem. Ik laat niets van mijn gemoedstoestand merken. Ik wil naar huis. Ver weg naar huis. Wil je mij alsjeblieft eerst thuis brengen, Jos? Ik kan je niet verder helpen. Mijn ouders zijn erg ongerust en ik kreeg flink om mijn donder. Het liefst wil ik tegen hem zeggen dat hij het maar moet uitzoeken met zijn knie. Maar ik kan het opbrengen om aardig en geduldig te blijven. Goed, Carla, ik begreep het. Ik zal je naar huis brengen. Nou. Nou, dat is dus... Ja. Dan kom je dus een andere jongen tegen. Nee. Wat je net hebt voorgelezen ook. Maar ik vind het wel erg dat je het niet aan je moeder vertelt. Maar goed. Wat vind je erg? Dat je het niet aan je moeder vertelt. Nee, maar dat deed je niet vroeger. Oh. Oké. Okay. Maar ja, 1962 speelt dit. Maar dit boek is echt leuk geschreven, hoor. Ja, dat dacht ik ook wel, ik vind het boek echt. En ik vind ook, het is een lekker lettertype. Luisteraars, voor €18 via ansvdhaal@psycho.nl of via zwartepriet@paulnet.tv. Kunt u zeggen als u dat boek wil, dan stuur ik de mail door naar Ans. Want ze is dinsdag jarig en het zou wel leuk zijn morgen dat op zijn 82e verjaardag al die 150 boeken uitverkocht raken. Dat zou een goede doelstelling zijn. Sani, dat we proberen om het helemaal uitverkocht te doen geraken. Maar ik vind ook wel grappig, luister. Kijk, Marika Henselmans, de schrijfster van het boek Mijn Vakmens, wat op 6 oktober uitkomt. Waar ga je het presenteren? Bij Gereedschap. Dat is dus een... dat is een organisatie die... Ja. Gereedschap hergebruikt en opknapt voor derde wereld. Of, ja, voor... of ook in Nederland toch, met de gereedschap, ja. Ik heb daar aandacht aan besteed, omdat ik het een heel goed doel vind in dat boek. En waar is dat? Waar is het? Ja, dat weet ik even. Okay. In Amsterdam. Oh, Amsterdam, maar daar ga je presenteren? Ja, okay, ja. Dat is 6 oktober. Tussen de gereedschappen en... Dat is over twee weken dus ongeveer. Ja, langer. Nee, 27 september is je moet een marge hebben, want je weet nooit zeker of zo'n boek op tijd uitkomt. Oh, maar het zal 6 oktober is de presentatie, toch? Nee, dan komt het van de drukpers. Oké. Okay. Die presentatie is iets later. Oké, okay. Nou... Luisteraars, ik zit hier met twee vrouwen. Ik had er allemaal, maar Marika weet boeken goed te verkopen. Dus, maar wat ik dus wilde zeggen nu... Wat ik dus grappig vind van Marika, die schrijft al jaren en zo. Maar jij doet dat. Nu heb ik een vriend. Die is... Je hebt dat liedje klaarstaan. Die is 85 geworden. Die is 75 geworden. En hij had al een cd gemaakt. Dus toen hij van zijn 75 verjaardag. Die man is hoogleraar psychologie. Professor, niet zitten Uruguay, Gavela's, alles. Die heeft voor zijn 75 verjaardag heeft hij een hele artiestennaam, professor Bram, gemaakt. En toen heeft hij een cd uitgebracht. Die cd heet More Than Just a Lonely Soul. En jij weet wat we vorige week hebben gedraaid. Hè? Dus nu moeten we twee anderen doen. Nou, dus dan doen we nu even, het is 42 minuten over 12. Dan draaien we nu even professor Bram. En dan gaan we daarna verder praten met de twee schrijfsters hier in de studio die absoluut geen commercieel verstand hebben. Maar dat geeft niet. Ze schrijven die boekjes omdat ze de medemens blij willen maken. Hier is professor Bram. Where I admired her brilliance. just gets ignited. When the other is far away, and the love may go astray, unrequited love, unrequited love. She arrived wanting to stay. I said that's not going to be. When we met again next day, I said please go back to the USA. Luisteraars, dat was dus Prof. Bram, More Than Just a Lonely Soul. Het lied heette Unrecruited Love. Prof. Bram, lyrics and melodies. En de guest musicians zijn Corny Ter Stegen. En Jelle Huiberts, drums en percussions. En dit is Unrecruited Love. His Aniko Eido, second and third voice in core. Nou, en u kunt het kopen via... Nou ja, hoe kan je deze CD kopen? Via Spotify, geloof ik, en zo. En in elk geval... contact a.p.bunk@rug.nl. Nou, maar dus dat was professor Prof. Bram. En ik doe het graag voor mijn vriend die 75 is geworden. In de studio is er een vrouw die morgen dinsdag 27 september 82 jaar wordt. En die heeft het boek geschreven Gelukkig Gescheiden. U kunt het bestellen via ansvdhal@zigo.nl of u kunt mailen naar Zwarte Priet Praat @pownet.tv en dan mail ik het wel door. En u kunt ook reageren via Twitter zo Marika. Even, ja. Want dit is je 25ste boek. Ja. Ja. En welke van ze is de best verkopende? Ik denk Laat Je Niet Kiezen Door de Commercie. Ja, die van 2017, ja. Eerste boek waar je hier reclame bij voor kon maken. Ja. Hoeveelste druk is het nu? Vijfde. Wauw. Volgend jaar zesde, denk ik. Maar het is van 2017, hè? Ja, elk jaar. En hoeveel druk je dan steeds? 1000 of? Nee, 2000. 2000, dus er zijn daaraan meer dan 10.000 van verkocht. Ja. Okay, en daar hoort ze ook nog een werkboek bij. Ja, dat werkboek. En dat heeft dezelfde aantallen. Dus, dat werkboek, want ik heb het aan een aantal mensen geleend toen er overledenen waren in de familie. Ja. En ze vonden het allemaal heel prettig. Ja. Over overledenen gesproken, ik was zaterdag naar de uitvaart van advocaat Peter Sauren. Een verdomd goede advocaat, fijne man. Mm. En die ook 61 jarige leeftijd is overleden. Ja, dus, dus dat zit je er zo in. Leeft jouw ex-man nog? Ja, anders? Ja. Hij eet 3 keer in de week bij me. Oké, dus dat gaat wel goed. Gaat prima. Ja? Het is een prima man ook. Okay. Maar het wordt onvermogen van beide kanten. Zoals ik het beschrijf. Kijk, als je niet weet wat er aan de hand is, wat ik dus nog niet weet, maar je bent allebei niet gelukkig, dan vind ik dat je gewoon uit elkaar moet gaan. Dat je dan ieder je eigen leven moet... Maar zonder rancune, hè? Maar wel met respect voor elkaar. Ken je Ruby van Happen? Ja. Ja, is uit Australië. Ik luister vanuit Australië naar je programma. Ja. Ans van der Hal is een geweldige vrouw. Ze is gezellig en lief. Ze heeft mij haar boek opgestuurd als een cadeautje. Ik heb het in één adem uitgelezen. Ik ken Ans omdat haar zoon ook in Australië woont en hij en zijn vrouw vrienden van ons zijn. Ik vind het ontzettend leuk dat je haar de mogelijkheid geeft om haar boekje te promoten. Woont je zoon in Australië? Ja, mijn oudste zoon. Dat heb je helemaal niet gezegd. Dat heb je niet gevraagd. Nee, ja, ik denk, heb je zoon en je zegt ja. En waar woont je tweede zoon? De oudste woont in Australië en de tweede woont in Zuidoost, aan de Blamasingel. In Amsterdam Zuidoost, dat is Anne Blamasingel, dat is Vensterpolder. Ja, Vensterpolder. Ja. Oh, wat leuk. En dus ik woon ook in Amsterdam Zuidoost. Kijk, wij hebben zelf ook in Groeneveen vroeger gewoond. Oh? Ja, ja. De Groeneveen was wel leuk. Dus je bent in, je bent in Oost geboren. Wanneer ben je in de Bijlmer gewoond dan? Ja, toen ik getrouwd was, zijn we naar de Bijlmer gegaan. Toen wij gingen trouwen. Welk jaar ben je getrouwd? 65. Ja, toen bestond de Bijlmer nog niet. Nee, bestond er bij me nog niet. Maar toen was er ook heel erg woningnood. Klopt. Toen zijn we begonnen inwonen. Ben je grootouders? Dus had je een kamer, slaapkamer met gebruik van keuken. Ja, ben je schoonouders inwonen? Nee. Gewoon gehuurd ergens. Gehuurd, ja. Met gebruik van keuken. En er was ook een journalist die daar woonde en die gebruikte ook die keuken. En welke journalist? Dat weet ik niet meer. Ga verder. Ja, je stelt wel hele moeilijke vragen. Ja. Nee, maar die man, die was een aardige man hoor. Maar vreselijk smerig. Dan had ik mijn keukentje netjes. En dan kwam je de volgende dag, dan lag de sjem en de hagelslag weer allemaal over de... En in de douche allemaal die vieze bakjes met haren en watjes en dingetjes. En nou, toen kregen we onze eigen woning. Waar? In de Govert-Flinkstraat. Dat is bij de Albert Kuip voor de mensen die Amsterdam niet kennen. Jawel. Het was een tweekamerwoning. Ja. En mijn jongste broer, dat was een timmerman. Ja. En die heeft die hele woning prachtig opgeknapt. Ja. En toen was palissander heel erg in de mode. Ja. Palissandermeubelen en alles palissander. En toen kregen we een baby. Nou, dat was er één in je slaapkamer. Hoe heet die? Je baby? De baby, Erik. Erik, dat is je oudste zoon. Dat is de oudste. Die in Australië woont. Ja. Ja. En toen kwam 17 maanden daarna kwam de tweede. Ja, dat is heel slim. Dat was Ronnie. Ja. Maar dan had je twee kinderen in je slaapkamer. Ja. Nou, toen heeft mijn broertje weer gezorgd dat wij een huurwoning in Oost kregen. In de, bij de Insulindeweg daar. Ja. Heel oud huis. De elektriciteitsdraden liepen nog gewoon over de grond. Vreselijk. Ja. Maar ik was blij dat we een aparte kamer voor die kinderen hadden. En toen ging mijn vader met zijn tweede vrouw naar Groeneveen verhuizen. Ja. En toen gingen we daar op bezoek. Nou, mijn hart ging open en dicht. Prachtige maar dat is het begin jaren 70. Ja, nee. Even denken. 65, 70, 75 denk ik. Ja, 75, ja. En, maar toen waren al die idioten uit Suriname nog niet gekomen in die flat zaten. Ja, die kwamen toen. Ja, die kwamen toen. Net. Ja, dan moet het 74 zijn geweest. Ja, ik weet niet welk jaartal het was. Oké, maar die waren prachtig grote, mooie flats. Prachtig. Ja, als ik in Amstelveen ga, zit ik vaak flats of wat die veel erger zijn dan die flats in de Bijlmer. Maar denk eens, alleen in de Bijlmer was het op een of andere manier eng, die liften. En dat was niet daar. Maar je hebt, hoe lang heb je op een gegeven moment waren er ook heel veel berovingen. Ja, maar hoe lang heb je in de Bijlmer gewoond? In de Bijlmer heb ik, even kijken, ik geloof 4 jaar gewoond. Oké. Okay. En toen ging mijn ex-man zijn bedrijf ging verhuizen naar Lelystad. Toen kregen we daar een woning, een eensgezinswoning. Dus dat was ook weer nog heel fijn. Nog weer een vooruitgang, ja. Ja. Heb je in Lelystad gewoond? Ja. Ja, vandaar dat jullie scheiden. Daar komen de meeste scheidingen. Als er één stad is, zijn we gescheiden terwijl je in Lelystad woonde? Nee. Waar woonden jullie toen dan? Harderwijk. Nog erger, ja, luisteraars, ja. Wil je huwelijk kapot maken, ga je Lelystad wonen of in Harderwijk? Beschrijf je ook in je roman hoe daar geestig Lelystad is? Nee, niet dat, maar wel. Ik heb ook in mijn huwelijk heb ik een verhouding gehad met een andere man. Dat lees je ook in dat boek. Luisteraars, niet alleen schopt ze mensen hun knieschijf kapot. Ze gaat ook permanent vreemd. En eens, niet permanent. Nou, Ans van der Hal, wat is eigenlijk... Eigenlijk heb ik een halve crimineel hier uitgenodigd zonder... Daarom moet ik mensen wel gaan screenen. Maar wilt u weten wat ze precies heeft gedaan? Het boek heet Gelukkig Gescheiden. En u kunt het bestellen via Ans VD Hal, apenstaartpsycho.nl of gewoon een mail naar Zwarte Priet, waar het kost €18. En dan moet ze nog verzendkosten versteden. Ans, als is morgen jarig. Lieve Ans, wat zijn morgen op jouw verjaardag de twee mooiste momenten? Vertel. Dat mijn, vraagt Andy Gerrits. Ja. De twee mooiste momenten. Ja. Hij vraagt, wat ga je doen dinsdag? Nou, het mooiste moment is dat ik weer gezond wakker word. Dat ik dan nog steeds goed kan lopen. Dat mijn zusje met een man komt. En dat mijn ex komt. En mijn jongste zoon met zijn vrouw. Gezellig. En voor de rest rust. Oké, rust. En maar ga je dan Soul Seventh Food is je boeken op bol.com gaan opsporen, Marieke Hetselmans. Ja. En hij vindt dat het mutserige zelfhulpboeken zijn. Els Lucas. Oh shit, mijn vriendin Els Lucas. Els luistert vandaag. Dus die advocaat die overleden is, Peter Sauren. Els Lucas is advocaat en vriendin. Ja. En we gingen samen op reis. En Els woont in Lelystad. Ze woonde daarvoor eerst in... Dronten. Zo in Dronten. En Els twittert... Hey Prim, niet zo negatief over Lelystad. Oké, sorry Els. Sorry Els. maar goed, nee. Maar, dus ik vind wel bijzonder... Wat ik leuk van je vind, Ans... Ik ga dat boek nog helemaal rustig lezen... maar dat je op 81-jarige leeftijd... dus 76 ben je begonnen met het boek, 5 jaar lang. Dan zeg je, oké, einde van mijn leven. Hè? Ga lekker alles neerpennen, alles wat me dwars zit. Ja. Ik maak het tot een roman. Heeft je ex het gelezen? Weet ik niet. Maar hij komt toch 3 keer per week bij je eten? Hij heeft het wel gekocht ook. En hij wilde ook betalen. Want ik zeg, ja, jij krijgt gewoon een boek. Ja, want jij bent de inspiratie. Hij betaalt. Ja, dat wilde hij. Ja, zegt hij, als je iedereen die boeken maar gratis gaat geven. Ik zeg, nou ja. Wat een lieve man is het eigenlijk. Het is ook een lieve man. Dus jij was de heks in het huwelijk. Je moet alles zijn gezicht in. Luister, als je moet zich voorstellen. Anne Bakema zit links achter Ans. En dus zodra ik naar Ans keek, zie ik Anne zijn gezicht. En die wordt rood en gaat kapot van het lachen. Omdat gaat kapot van het lachen. Nou, zo leuk is het niet. Zo leuk is het ook weer niet. Ans, het is goede radio. Je moet een boekje verkopen. Ik moet een boekje verkopen, ja. Maar ja, weet je, daarom nogmaals, ik vind het ontzettend fijn dat je me uit hebt genodigd. Ik had het nooit verwacht. Waarom niet? Als je dit programma kent, waarom moet ik omdat er meestal auteurs komen die al boeken hebben geschreven, die bekender zijn. Je hebt ook meestal mensen van niveau, universitair. Maar je hebt ook niveau. Ieder mens heeft, weet je wat het is, Ans? Ieder mens heeft een verhaal. En ook bij Marieke, ik weet dat heel veel luisteraars... Als Marieke maar 3 mensen helpt met geld besparen door 1 van de boekjes... Ja. Hebben we 3 mensen gelukkig gemaakt. En ik weet dat laat je die kisten... Een aantal mensen tegen me zeiden... Nou Prim, ik ben blij, ik heb dat gedaan. Want je hebt een onderwerp. Wat was dat boek wat je met Erika Verdigal samen had gezien? Ja, Crisis wat te doen. Ja. Dus toen de coronacrisis begon, zijn we meteen gaan schrijven. Erika Verdigal als econoom. Ja. Van het FD, Financiële Dagblad. We hebben samen een boek van hoe kom je door zo'n crisis heen. En toen zijn we ook hier geweest. En ja, dan, we proberen echt handvatten aan te reiken. Ja. Van hoe kom je daar doorheen zonder chagrijnig te worden, weet je wel. Want die neiging heb je natuurlijk wel, maar het helpt geen moer. Je moet gewoon je richten op wat je kan beïnvloeden. Ja. En Marieke heeft zelf ook een scheiding meegemaakt. Dus hij heeft ook 2 zoons. Ik heb mijn boekje ook geschreven voor mensen die in zo'n situatie zitten... dat ze niet weten wat er aan de hand is, dat degene waar het om gaat... zich niet wil laten helpen, want ik heb vaak gevraagd van... God, zullen we eens naar een psycholoog gaan? En ik niet, je eigen familie is gek en noem het maar op. Maar, dus als mensen dat lezen... Want ik vind, eerlijk waar... ik ben nu zelf tot het besef gekomen... dat het een vorm, denk ik, van autisme is. Maar als je dat weet, ga je ook met dingen andersom. Klopt. En ik kreeg ook een heel mooi bericht trouwens van... Dat is Jonneke Koekhoven. Zij is pedagoog en eigenaresse van Cookie. Zij is van Autisme Nederland. Mm-hmm. Dat schrijft ze. Wat mooi en dapper om zo'n boek te schrijven en uit te brengen. Ik denk dat dit voor veel mensen heel veel herkenning, erkenning en steun biedt. Ik heb niet alles kunnen lezen, maar wel een aantal stukken. Heel mooi. Ik zou het boek erg goed kunnen gebruiken in de begeleiding van ouders in mijn praktijk. Ik wil het ook graag delen via Facebook. Zijn er exemplaren nog beschikbaar? Ik hoor heel graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo, wat leuk. En ik heb met die mevrouw 3 kwartier aan de telefoon gezeten. Ja. En dus, nou ja, over van alles en nog wat gehad. Zij wil dus een sessie organiseren met ouders die ook ook problemen met elkaar hebben. En dan wil ze mij erbij hebben om... En dan moet je gewoon zeggen, dan verkopen we... iedereen moet verplicht een boekje kopen voor €15. Dan, nou, zij wil het ook op die manier. Ja. Wil ze dat voor me doen? We moeten naar het nieuws van 1 uur. We lullen al bijna een uur samen met z'n tweeën. Zo snel gaat de tijd, ja. Zoals dan gaat het, luisteraars, na het nieuws van 1 uur ga ik verder praten met 2 oude vrouwen. Eentje die heel veel mutserige zelfhulpboeken schrijft en de andere een roman die je nergens kan kopen. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. Het blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. Die haalden samen tussen de 41% en 45% van de stemmen. In het Italiaanse kiessysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens de peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Ministers Kuipers en Van Gennep zijn verontwaardigd over een Twitterbericht van Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen. Op de foto bij de tweet lijkt het of Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. Ook minister Van Gennep is op de foto te zien. De ministers noemen de tweet stuitend en een nieuw dieptepunt. Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet aangifte te doen tegen Van Houwelingen. De Nationaal Veiligheidsadviseur van de VS zegt dat er achter gesloten deuren en op hoog niveau met het Kremlin is gesproken over dreigementen van president Poetin eerder deze week. Die zei in een tv-toespraak dat Rusland alle middelen zal inzetten die nodig zijn om het land en volk te beschermen. Het Witte Huis heeft nu gezegd dat elk gebruik van kernwapens catastrofale gevolgen zal hebben voor Rusland. Bij een referendum in Zwitserland hebben kiezers voor een verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen gestemd. De pensioenleeftijd voor mannen was al 65, die voor vrouwen stond nog op 64. Dat wordt met de uitkomst van dit referendum gelijk getrokken. Net iets meer dan de helft stemde daarvoor. Volgens de Zwitserse regering is de verhoging nodig om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Het weer, vannacht wat lichte regen. In de ochtend gaat het harder regenen en vooral langs de kust ook stevig waaien. 'S Middags is er ook wat ruimte voor de zon bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat is het leuke. Het is maandag 26 september 2022. Het is 1:02. Morgen wordt Ans van der Hal 82 jaar. Ze is in 1940 geboren. Welkom bij het laatste uur van de 346e aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gasten zijn de debuterende schrijfsters met het boek Gelukkig Gescheiden, de 81-jarige Ans van der Hal. En schrijfster van een heleboel boeken die je via bespaarboeken.nl kunt bestellen. En het laatste boek is Mijn Vak Mensen, dat na 6 oktober officieel uitkomt. Want ze is hier om er al reclame voor te maken. En ze vergeet dat u het waarschijnlijk vergeet, maar u kunt altijd op de site gaan. De techniek, dat is Marieke Henselmans dus. Anne Bakema, onze enige echte autochtone Nederlands, wie het voorouders is uitgemoord door die smerige Franken. zijn Friese voorouders, zijn Germaanse voorouders zijn uitgemoord. Die is de technicus. En dat je geen rancune heb tegen die Franken die al die vreemde religieën hier hebben gebracht. Maar goed, regieassistent is San Giorgio Blanc. Ik ben Prebera Lekishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat via de Radio 1-app. Het e-mailadres is ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En u kunt bellen via 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kunt belachelijk gemaakt worden. Ik kan u de mond snoeren door u af te bellen. Ik kan u dingen zeggen die u niet bevalt. U hebt dat allemaal te accepteren. U kunt over mijn reactie niet bellen, zeuren of klagen. En als u belt, geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Ik zei tijdens de dingen, we gaan na het nieuws met 2 oude mensen verder praten. En wat zei je toe, Ans? Prem, je bent zelf toch ook al 60? Ja, dat ben ik. Wij zitten met z'n tweeën als heel jong voor onze leeftijd. Met een oude man eigenlijk. Ja, maar ik ben wel nog jonger dan jullie beiden. Ik ben geen, je zei gewoon oude lul. Ja, maar Prem, ik ben nog lang niet AOW gerechtigd. Nee. En ik heb vorige week 6 lezingen gedaan. Ik werk meer dan 40 uur. Waarover ging je die lezen? Ja, zo is het. Over vrolijk besparen. Oké, okay. Ja, want dat deed je ook. Want je hebt heel veel. Een van de redenen waarom ik je altijd uitnodig in mijn radioprogramma's, omdat ik het niet en ik vind mensen als jij die mensen erop wijzen hoe je kan besparen en laten nadenken. Dus dat is, vind ik, heel goed. En dat is een van de redenen waarom ik je altijd probeer te helpen. En, ja. Maar het feit blijft dat ik 60 ben, een jonkie. Jij bent 64 en je bent 82 straks. Maar luister nou eens. Wat is nou een getal? Nou, dat je oud bent. Je lichaam takelt af. Ik vind 60 en 64 ongeveer hetzelfde. Nee, jij bent gewoon 4 jaar ouder. Ik vind het ongeveer hetzelfde. En jullie zouden mijn kinderen kunnen zijn, eigenlijk. Ja, precies. 22, Je bent 22 jaar ouder dan ik. Ja, maar weet je, mijn moeder is overleden op 79-jarige leeftijd. Maar toen zij dus zo in de 70 was. En ze woonde dan bij Rijgersbos. Ook zo in de senioren. Bejaardentehuis. En dan zei ze, nou, ik ga niet met die oude mensen. En dan dacht ik, nou, je bent zelf toch ook. Maar nu denk ik ook hetzelfde. Ja? Ja. Oh. Want als waar ik woon, is ook een seniorenflat. Ja. En dan... Ik vind een groot verschil of je nog volle bak in het arbeidsproces zit of niet. Nee, dat vind ik een groot verschil. Luisteraars, ik neem mijn woorden terug. Ik zit met één vrouw die mee naar 82. Nou moet je ophouden, hè? Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het geweldig dat je op 81-jarige leeftijd zegt, ik ga mijn debuut. Maar je bent dus 76 als je begint te schrijven. En je bent 81 als het gepubliceerd wordt. Gelukkig gescheiden. Je kunt het bestellen op ansvdhal. Met dubbele L. apenstaartpsycho.nl. Of via zwarteprietpraatapenstaartpaulnet.tv. Dan stuur ik het door voor haar. We hebben 3 bellers, dus je moet even een koptelefoon opzetten. Mag ik je eerst even dit boekje geven? Ja, dat is want er staat wat leuks in voor je. Wacht, je hebt mijn eigen boek. Ik heb jouw boek gekocht. Oké, wacht. Ik ga je dat boek. Wacht, even ik heb zo. Jouw boek gekocht. Nee, ga zitten. Want luisteraars moet luisteren. Luisteraars. Ans heeft mijn boek gekocht. Wanneer heb je mijn boek gekocht, Ans? 14 dagen geleden. Voor Arjan komt terug. Tweedehands heb ik het gekocht. Welke Arjan? Dat heb jij erin geschreven. Voor Arjan Snijders. 19 maart 2016. Die heeft het te koop aangeboden. Ik ga Arjan Snijders. En waar heb je hem gekocht? Bob.com. Serieus? Ja. Die tering Arjan is mijn vriendje. Daarvoor vond ik het zo leuk. Luisteraars, dit is wel leuk. Dit is Arjan Snijders. Wie is Arjan? Arjan Snijders is een geweldige radiomaker. Ik ben samen met hem naar Curaçao gegaan met Eddie Keur vorig jaar. En Arjan heeft dus dat boek van mij gekregen. En toen heeft Arjan het op bol.com. Oh. En dan heeft hij die pagina niet erin zo uitgescheurd. Oh, die ga ik voor hem denken. Oh, wat leuk. Ga ik het weer teruggeven? Ik zou namelijk dat boekje, ga je zo dat boekje teruggeven van die kroot van mijn cadeau krijgen. Maar wat heb je ervoor betaald op bol.com? 9 zoveel, geloof ik. Nee, 7 zoveel. Zo, ja. Die Arjan heeft gewoon 5 euro verdiend. En het staat ook nog de datum 14 maart 2016. Dus we kunnen zo in de Excel-lijst. Kijk even in de Excel-lijst. 14 maart 2016, wie de gast was. Volgens mij was het Arjan Snijders. Nou, ik wilde mij gewoon... Jij hebt me uitgenodigd, dus ik wilde me ook een beetje verdiepen in jou. En ik denk, ik ga het boekje bestellen. En ik heb van haar de webpagina's heb ik gekeken. Ik heb al gezien dat ze veel heeft geschreven. Dus ik wil een beetje beslaagd ten ijs komen. Oh, nou, in dit programma bereiden we ons nooit voor. Nee, maar ik wel. Oké, we moeten de koptelefoon opzetten. Moeten we de koptelefoon op? Ja, en dan gaan we naar Ton zonder tong. Die belt altijd als eerste. Dat is een oude vieze man uit Rotterdam. Die inmiddels 78 is. Klopt het dat ik jou slecht versta? Ja, dan moet je daar je knopje. Je hebt een knopje daar rechtsboven, rechts, daar. Nee, daar links. Nee, beneden. Kijk daar. Kijk, nee, maar die van Adnikke komt al. Ja, Marieke, kijk daar. Dat knopje. Open draaien. Hoor je me nu beter? Ja. Ja, dus je moet hem daar open draaien. Sorry dat ik niet had gezegd. En Ton zonder tong zit op lijn 1. En is een oude vieze man, dus bijvoorbeeld me verontschuldigingen als hij seksopmerkingen begint te maken. Ook al oud. Goedenacht, oude Ton zonder tong. Goedenacht, Ben. Ik ben geen vieze oude man, joh. Nee. Ben, ik had een vraag aan jou. Ja. Als jij dadelijk met het programma eruit scheidt, hè? Wat zei je? Als ik met dit programma... Eruit scheid. Als jij eruit scheidt. Ja. Hoe ga je dan de zwarte geld in het worstje? Hoe ga ik dat? Hoe ga, als de zwarte ik... geld. Hoe ga ik mijn zwarte geld... Witwassen. Ik heb geen zwart geld. Ik doe alles via... Ik ben tegen zwart geld. Ik betaal altijd belasting, dus ik hoef niets te doen. Dat mag niet liegen op de radio. Ik heb geen zwart geld. Ik heb nooit aan zwart geld gedaan. Ik betaal graag belasting. Dat mag niet liegen op de radio. Ja, maar vriend, ik stuur voor alles notas. En die worden elektronisch betaald via de bank. Met BTW en al dat soort dingen. Maar ik ga dat inwisselen in het casino... Of in een seksclub. Jij gaat het inwisselen in het casino of in het... Ik ga niet naar seksclubs en ik ga al lang niet meer naar casinos. Dat deed ik vroeger. Ik moet niet liegen, want ik heb de Keileweg gezien. Ja, ik was op de Keileweg omdat ik daar reportages maakte. En ik was in een hoerentent omdat ik daar interviews maakte voor Primtime in 2004 en 2005. Hij was toevallig in een hoerentent. Nee, ik was met de camera in een hoerentent omdat ik ging filmen in een hoerentent, Ton. Ben je zelf opgenomen, Ton, ik heb reportages gemaakt over de sluiting van de Keileweg. Wat ik van Leefbaar Rotterdam een goed punt vond. En ik heb mijn inzichten over straatprostitutie zijn door Rabella de Varia en later Marianne van der Anker veranderd. Ik ben inderdaad op de Keileweg geweest bij de Tippelzone om te spreken met straatprostituees. En ik ben naar diverse bordelen in Rotterdam geweest, waar ik mensen heb geïnterviewd. Ja. En je weet vreselijk dat jij geen zwart geld hebt. Dat ik geen? Dat je geen zwart geld hebt. Nee, ik heb geen zwart geld. Al mijn geld wat ik heb is wit. Ik ben wel zwart. Ja. En dat geld wat ik verdien, die euro's hebben verschillende kleuren. Ik krijg geen zwarte eurobiljetten. Ze hebben wel bruin geld, dus ik heb wel bruin geld. En het meeste geld is giraal. Ga je uit met liegen op de radio? Ik lieg niet. Maar goed, had jij nog iets zinnigs te zeggen? Even nog een vraag aan de gasten. Ja, je hebt mijn gasten zitten op hun telefoon te kijken. Maar wat is je vraag aan de gasten? Ik heb een vraag. Als ze maar 150 boeken verkopen, wat moeten ze dan lezen? Als jij al 150 boeken verkoopt, Hans, wat moet je dan lezen? Wat moet ik dan lezen? Ja, als je al 150 boeken verkoopt. Wat word ik dan wijzer? Als je alle 150 boeken verkoopt, dan heeft ze de kosten eruit van het drukken. Nou, inderdaad, want het is een hoop geld het drukken. Ja. En nog geld bij? Ja. Ja, er moet ook geld bij, ja. Maar het is ook een beetje een soort hobby van mij geworden. Ja, jouw hoerenbezoeken kosten toch ook geld, Ton? Je gaat het geld liever besteden aan het schrijven van een boek dan... Ik zeg een boek schrijven, hoor. Ja, nee, maar jij kan niet schrijven. Jij kan alleen maar horen aan de telefoon. Maar nee, Ton, kan ik naar de volgende beller gaan, Ton? Ik ga luisteren naar jou. Oké, Ton. Take care. Doei, doei. Dag, Ton. Doei. Mag ik Dennis op lijn 3 alsjeblieft? Goedenacht, Dennis. Ja, goedenacht. Ja, zeg het maar. Ja, ik heb geen koophuis. Want dat boekje wat de vrouwtje al uit aanbieden, gaat meer over koophuizen en gezinnen. Nee hoor. Nee? Nee, dat boekje van mij niet. Nee. Ook in een huurhuis heb je toch vakmensen nodig. Ja. Heb je wel eens een loodgieter nodig? Of nou, de een... woningbouwvereniging doet het meeste loodgieterswerk, hè? Dus dat... Oh nee, dan. Ik heb meerdere boeken door elkaar gehaald, want ik wou meerdere boeken te zijn. Ja. Maar inderdaad, voor vakmensen, ja, daar heb ik wel wat aan. Precies. Maar wat ik zocht, omdat u dus heel veel boeken over financiën schrijft... Ja, dan dat is beter dat crisischecklist. Dat heb ik ook gelezen, ja. En ik heb een crisistest heb ik ook gedaan. Ja. En de uitkomst van de crisistest van mij... Ja. Ik ben ervan geschrokken. Dat was geel of rood? Dat was rood, vaas rood, ja. Oké. Okay. Ja, nou... weet je... je kan mij via dat bespaarboeken.nl mailen. Ja. En dan, dan kan ik je dat boek ook wel toesturen. En dan kan je ook, nog wat extra vragen stellen. Ga ik dat wel, ga ik daar naar kijken? Want als het rood is, dan moet je wel snel aan de bak. Ja, want ik, moet ik dan via de site een mail sturen? Ja, ja, stuur maar via bespaarboeken.nl kun je mij mailen. En dan, ja. Dan kunnen we, hè, tussen ons kan ik dan wat vragen beantwoorden. Kijken of ik je wat kan, tips kan geven. Want, ja, want Prem, er staat dus een test op dat bespaarboeken.nl... waar je je financiële situatie kan beoordelen. En als dat rood kan is, hè, ja, rood, groen of geel worden. Maar ja, dus... Mail er even, Dennis, dan kan ze je, ja, helpen. Want, ja, precies. Dan goed, want, goed dat je die test hebt gedaan, Dennis. Ja, want, ja, want heel goed. Ik heb een vraagje, want... Ja? Het is een algemene vraag, want, ja, een heleboel mensen zitten net zoals mij, denk ik, in knap bij kas. Ja, in de bijstand. In de bijstand. Ik ben nu weer een oude bijstand. Ik ben afgekeurd. Ja, maar Dennis, ja? Eva. Jouw verhaal is misschien wel leuk, maar slecht voor mijn luistercijfers. Oh. En ik moet naar een Belgische leuke vrouw. Dus je kan via die site. Iedereen die een financiële probleem heeft, doet via de site. En dan kan je de test doen, dan heb je dat. Thanks voor het bellen, Dennis. Doei. Oké, luisteraars, we gaan twee dingen doen. Want ik heb last van een van die airco's hier. Ik krijg geen eens een ventilator op mijn dingen. Dus die moeten we eruit gooien. Maar luisteraars, ik heb iets erg leuks. Er is een vrouw uit België. Die is een ontzettend leuke vrouw. Oh ja, trouwens, voor alle luisteraars in België. Vanavond ziet u een van de afleveringen waar ik in de slimste zit. En bij die opname was ze er toevallig. Maar luisteraars, we gaan heel snel naar mijn Vlaamse connectie. De auteur van het boek De Magie van Onvergetelijke Dates Thuis. En ze heeft de site 365smiles.net waar u echt op moet komen. En de vrouw die mij iedere week weer een tip geeft, waardoor het leven wat aangenamer wordt. Hier is Caroline Anseeuw. Caroline, goedenacht. Goedenavond, Prim. Goedenavond, Ans. Goedenavond, Marieke. Goedenavond. Dankjewel. Goedenavond. Ja, wat leuk, Prim, dat je schrijfsters hebt uitgenodigd. Ja, ik bedoel, 81-jarige vrouw. Ik heb jou ook uitgenodigd omdat jij dat boekje had. En toen, sindsdien, ja, zijn we leuke matties aan het worden. En spreek ik iedere week met je. En ik kan Koen, zie Koen weer en zo. Dus ja, zo zie je maar wat de boekjes schrijven die allemaal teweeg brengt. Inderdaad, dank je. Nu, mijn boek gaat inderdaad over romantische dates met je eigen partner in je eigen huis. Hè? Omdat ik thuis een date doe met je eigen man, vind ik heerlijk. Maar af en toe hebben Koen ons een date ergens anders, zoals nu. Want nu bel ik niet van thuis. Nu zitten we namelijk op hotel in Bilbao, in Spanje. En vanmiddag liep ik door de stad. En een heel leuke stad trouwens, maar het viel mij wel op dat er, net als ik denk in elke grote stad wel, heel wat clochards, heel wat bedelaars op de grond zitten te bedelen. Terwijl er duizenden mensen voorbij lopen zonder te kijken. En ik moet eerlijk toegeven, en ik ben er een beetje, ik ben er niet trots op, maar vroeger liep ik daar ook altijd voorbij. En dan dacht ik zelf van, oh man, ga toch werk zoeken in plaats van hier op straat te zitten. Maar toen ben ik ingestapt in een vrijwilligerswerk met kansarme mensen. En wat dat wel interessant was, hè, voor we mochten opstarten als vrijwilliger, kregen we een opleiding. En in die opleiding wilden ze ons aan de lijve laten ondervinden hoe het voelt om nu zelf te bedelen. Dus wij moesten allemaal op de grond gaan zitten. En ja, dan voel je hoe het is dat mensen je gewoon traal voorbij lopen. En meestal geven de mensen nu, kijken ze nog niet eens. Sommigen kijken wel, maar dan heel neerbuigend. En van sommigen krijg je dan zelf, geven je wat geld, maar dat gooien ze eigenlijk ook van boven naar beneden. Dus dat gevoel, dat was heel moeilijk. En achteraf sprak ik ook met Mark. En Mark is nu een kennis van mij, maar hij bedelt soms op straat. En hij vertelde me, en dat vond ik wel, dat heeft me wel geraakt. Hij zegt, kijk, Caroline, het zijn eigenlijk meestal enkel de kinderen die mij in de ogen durven kijken en die vriendelijk lachen. De volwassenen doen dat niet meer. En het zijn die kinderen die mij het gevoel geven dat ik een mens ben. Dus dat heeft me echt geraakt. Dus nu als ik iemand zie bedelen, dan oordeel ik niet over hoe dat ze daar terecht zijn gekomen. En ik zet van mij af wat ze met mijn geld gaan doen. Maar nog belangrijker is, en dat heb ik van Mark geleerd, hè, om mij gewoon op dezelfde ooghoogte te zetten en gewoon iets vriendelijk te zeggen. En ik hoop zo dat ik wat menselijkheid kan doorgeven. En dat is dan ook mijn tip voor de luisteraars vanavond. Geef gewoon wat menselijkheid door, ook aan bedelaars die op straat zitten. Nou, Caroline, ik moet twee dingen zeggen. Ik vind dit, ik heb ook voor Primtime Televisie daar reportages over gemaakt. Wat ik doe is, ik geef ze geen geld meer, maar ik koop meestal een broodje. Maar dan op een gegeven moment, dan zie je, dan zeg ik, heb je honger? Dan zegt hij ja, dan koop ik een broodje en dan wil je dat broodje niet eten. Dan zeg ik, dan heb je geen honger. En kijk, ik wil geen geld geven voor drugs, dus ik kijk ze wel in de ogen aan. Dus op een gegeven moment merk je dat als je het in de ogen aankijkt en je zegt, als je eten wil, wil ik wel voor je kopen, maar ik geef je geen geld, dat ze ook stoppen met je te vragen. Want dan weten ze dat ze niet. Maar ik vind het, je hebt helemaal gelijk hoor. Ik heb een aantal mensen die ik ken die dakloos zijn. En de verhalen zijn soms schrijnend, maar heel vaak zijn het ook problemen, dus gezondheidsproblemen waardoor die personen dat worden. En ja, het zijn ook nog mensen. Dus je hebt helemaal, ik vind het echt een mooie tip van je. Ik vind het een heel klein beetje hypocriet wat je nu zegt. Van stel dat de NPO tegen jou zegt, hier is je salaris, maar geen bruine rum ervoor kopen. Maar dan, daar is het niet voor. Nee, maar dat bedel ik niet. Hè? Ik lever een prestatie. Als jij werkt en ik geef je, dan mag je doen met het geld wat je wil. Maar als je hand ophoudt, mag ik voorwaarden stellen. Ik wil, ik wil mensen geen geld geven voor drugs. Want als de drugs, kijk, als ik mijn bruine rum drink en ik niet meer functioneer, dan mag iemand me wat zeggen over. Je moet maar. Ik heb in de Saar van deze maand heb ik een interview gegeven aan Stella Bergsma. Je moet maar de Saar van deze week kopen. En als je van deze maand koopt en daarin leest. Maar ik ben de mening toegedaan dat als ik je geld geef, dat ik voorwaarden aan de gift mag stellen. Maar aan een wederprestatie niet. Dat doe ik niet. Ja. Wat zei je, Caroline? Nee, dat doe ik niet meer, Prem. Ja. Wat zei je? Ik doe het niet meer, die voorwaarden. Ik zeg gewoon, het kan me niet schelen wat je met geld doet. Nee. Maar ik wil gewoon wat menselijkheid doorgeven. Ja, maar goed. Maar een junkie meer drugs geven is geen menselijkheid, vind ik. Nee. Ik vind dat geen menselijkheid. Maar ik moet daar niet over oordelen, vind ik dan. Maar goed, dat vind ik ook wel. Maar ik vind het wel goed dat je dit aanstipt. En dank je wel. Tot de volgende week. En doe de groeten aan Koen. Ik zal doen. Oké, doei doei. Mag ik alsjeblieft Victor op mijn twee dingen? Goedenacht, Victor. Dag, Prem. Een buitengewoon vrolijke, fruitige vullers die jij in de uitzending hebt. Dank je wel. Wat leuk. Nou, jullie ook bedankt. Ik ga die boeken zeker aanschaffen. Maar ik vroeg me af, zou jullie boek ook eeuwige eunig Rutte kunnen verlichten? Rutte? Rutte kunnen verlichten. Ik denk dat Rutte wel makkelijk vakmensen kan vinden. Ik denk dat hij daar geen problemen heeft, ben ik bang. En of Rutte iets aan jouw boek kan hebben, ik denk het niet. Nou, Rutte heeft geen relatie. Rutte heeft geen relatie. Maar dat boek van Nee, maar dat is het eigenaardige. Even Victor, even je mond houden. Ik wou je zeggen, ik vind Rutte kan een goede roman. Is voor iedereen een verrijking. Dat is waar. Ik heb geen probleem. Ik ben 40 jaar met mijn vrouw en zo. Maar je ik moet vind aardig dit zijn tegen Victor. Want hij noemde ons frisse, fruitige vreulers. Ik weet het. Ja, kom niet aan Victor nu, hè? Nee, Victor mag nog even blijven. Nou, Prem, die is jaloers, hoor. Ja, dat is het. Ja, want hij is niet zichzelf helemaal nu, hoor. Nee. En nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ja, ga maar verder. Maar Victor, wat wilde je nog zeggen? Nou, ik had een deuntje van een vriend van me. Dat gaat als volgt. Internationaal staat die Poetin toch voor paal. Dreigt met bommen en granaten. Wil niet over vrede praten. Botox helpt het zuur te spreken. Nee, maar dit gaan we nu uitzenden. Ik moet niet aan Victor komen, maar dit is echt... Zie je, daarom moet je hem ook geen... Victor, je bent eruit gesmeten. Want ja, dit kan... Je moet even wat mails voorlezen, dit kan echt niet. Tineke, hoi Prim, doe je wel een beetje lief tegen Ans? Mijn tweede moeder. Ja. Ans kan wel tegen Geintje of Veide uitzenden. Nog groet Tineke, wie is dat nou? Tineke is dus een oud collega van mij. Uh-huh. Die heb ik... In 89 kwam ik te werken bij de vastenactie. Van de bisschoppen, weet je wel. Ja. En zij was secretaresse van de directeur. Ja. En wij hebben vanaf die dag een klik en een hele goede band. Want wij hebben ook in 2006 samen tegelijk borstkanker gehad. Dus wij hebben een hele sterke band met elkaar. Maar zij is dus, ze zou mijn dochter kunnen zijn. Ze is 30 jaar jonger of zo. Ze is mijn leeftijd, 60. Ja, oh, ietsje ouder. Ja. Oh, ietsje ouder, oké. Okay. Midnight Lady mailt, hoi Prim. Je hebt het e-mailadres zo vaak geroepen dat niemand het zal vergeten. Ja, dus Ans V. D. Hal met dubbele L. apenstaatpsycho.nl om de boek te bestellen. Eerlijk gezegd moet ik wel kwijt dat ik voor het eerst jouw stem als heel prettig ervaar. En je leest het erg mooi voor, hoor. Ik hing aan je lippen. Ga door, dacht ik. Anyway, ik vermoed al aan het begin dat de schrijfster haar levensverhaal heeft opgedreven met therapeutisch doel als bijeffect. Opvallend dat ze kennelijk op de foute mannen viel. Meestal wel leuke, maar niet voor langere tijd, helaas. Scary is wel dat ik me herken in haar verhaal en toevallig ook 26 jaar getrouwd geweest. Dus gelukkig gescheiden. Verschil is wel dat ik het contact vermeed. Na een echtscheiding niet echt gezellig uit elkaar gegaan. Fijne uitzending verder. T. de Koning. Dag Prim. Doe je wel een beetje lief? Oh, dat is Tineke de Koning. Oh ja, maar die is op twee e-mailadressen binnengekomen. Via Zwarte Prietprat en Radio 1. Mm. Okay. Nou, die is het er wel. Tineke, ja, die hebben we al. Ik wou je even vragen. Je zegt dat je schrijven leuk vindt. Stel nu dat al die boeken verkocht worden. Omdat nu ineens... Ja. Ga je dan nog een boek schrijven? Ja. Ja, ben je al begonnen met... Ja, ik wil een echte biografie schrijven nu. Over jezelf? Ja, over mijn leven. Nee, maar ik vind dat je een roman moet schrijven. Want ik vind je echt... Ik vind je... ik vind je... Luister, ik zal nog even iets voorrijden. Hallo, kom even binnen, zegt ze. Ze glimlacht en ik zie een geel gebit. Waar enkele tanden ontbreken. Sorry, ik heb het druk. En ik heb geen tijd. Ik kom alleen even de huur brengen. Andere keer dan... Ik kreeg ja en vlieg als een raket naar boven. Het zijn zulke leuke observaties. Je schrijft lekker, je moet geen biografie schrijven. Maar gewoon een ander fictioneel verhaal. Dat Giorgio Blanc ineens verliefd wordt op een vrouw van 80. En dat er allerlei dingen gebeuren. Weet je wel, dat is zo. Of dat er een of andere Friese technicus is die dan ineens, weet ik veel. Maar in mijn volgende verhaal kom jij dan ook zeker voor? Ja, daar kom ik ook zeker in voor. Arjan Snijders die mijn boek op de tweedehands markt zet. Bij bol.com. Ik ga Arjan. We hebben een appgroep met Eddie Keur en Arjan en zo samen. Dus ik ga mijn foto. Okay. Heb je al gekeken? Was 16 maart 2016 Arjan Snijders. Ja, Arjan Sneijder te gast. Oh, dan ga Arjan echt fokken. Ik ga hem echt fokken. Maar goed. Marieke Henselmans, jij schrijft nog steeds heel veel. En merk je dat nu corona voorbij is, dat die lezingen weer komen? Want vorig jaar corona... Ik kan bijna niet aan de drukte. Ik heb overmorgen ook weer... Een lezing, de ene week 6 lezingen, de andere week 2, 3. Ja, maar we zijn een beetje bevriend geraakt. En bij corona maakte ik me een beetje druk, omdat jij bent zelfstandige. Je moet je geld zelf verdienen. Ja, en de lezingen... Het gekke was, toen corona kwam, dacht ik en Erika Vergaal... Wij dachten, ja, nou wordt het crisis, gaan we een boek maken. Maar er kwam geen economische crisis... Nee. Want er was zoveel steun. Ja. En niemand had nog behoefte aan crisisinformatie. Ja. En nu komt het barsten los eigenlijk. En nu dus heeft iedereen... Nu, dus als het goed gaat met de economie, gaat het slecht met mij. Want dan wil niemand besparen. Ja. En als het slecht gaat met de economie, dan loop ik me rot te rennen. En zo is het nu. Oké, dus ik ben wel blij voor je dat het financieel goed met je gaat. Ja, trouwens, Soul Seven Food zegt... Goeie beurt, Radeke Junior. Je gasten bejegenen alsof ze met één been in hun graf staan. Man. En Tony zonder tong, ouwe ruk weer uit Delfshaven. Kom er maar in. Het gaat wel slechter. Oké, maar Ans, maak je dan ook iets speciaals te eten morgen? Als je 32 nou, zit? Ik ga dus lekker een kippensoepje maken dinsdag. Morgen, ja? Nee, vandaag? Nee, morgen. Vandaag is maandag. Ja, ik ben altijd een beetje dan in de war met die tijden. Ja, dus dinsdag ben je jarig, maandag. Ja. En dan toast je dan ook om 12:00 s'avonds met een glaas champagne op je verjaardag? Nee. Ik ben ook altijd alleen met oud en nieuw. Oké. Ik ben nooit ergens anders. Ik heb uit mijn jeugd zulke nare herinneringen aan oud en nieuw. Want wat was het dan als kind? We vierden dat met de hele familie. Tantes, ooms, neven, nichten. En het was altijd huilen. Altijd was er wel iemand dood of iemand ziek. Ja. En het was om 12:00 altijd. En dacht ik al, ze gaan straks weer huilen. Ik vond het zo erg. Oh ja. En ik wil dus nooit meer met andere mensen oud en nieuw. Ik zit al jaren alleen. Oh. Ik vind het heerlijk. Ja. Nee, ik wil altijd... Ik ben wel een beetje een loser wat dat betreft. Luisteraars, iemand die absoluut geen loser is... En die heel veel aandacht vraagt voor machtelozen, weerlozen... die geen stem hebben. En dat doet hij al jaren. En ik heb hem ontmoet in 2009... toen ik voor BNR het programma Pep Talk maakte. Toen belde hij al, we zijn 13 jaar verder. Het is niet veel gelukt. De wereld begint nu een beetje te ontdekken... maar omdat we ons eigen geld verdienen... belangrijker vinden dat principes en mensenrechten... blijft hij nodig. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Vandaag een ouwetje. Ooit ook van Pound. En wel de neger, omdat het moet. Beginvraag, is Jorginho Wijnaldum een neger? Nee, maar wel een brekenbeen. Dus of hij Qatar nog haalt. Wie het WK in Qatar niet meer halen, dat zijn de ongeveer 7000 negerslaven... uit onder meer Nepal, Bengalen en de Filipijnen. Dat zijn echte negers. Ook volgens Wijnaldum. Want die 7000 negers zijn minderwaardig. Daar stop je een zeer hoogwaardig WK niet voor. Straks over negers in China en de begrafenis van de moraal in het voetbal. Plus een slippertje van Arjen Lubach. Maar eerst dus koningin voetbal. Oftewel oppositie tegen het koningshuis in Groot-Brittannië. Mensen die daar protesteerden werden gearresteerd. In Nederland was het anders. Daar mocht de oppositie gewoon landverrader roepen en de middelvinger opsteken. Terwijl de glazen koets langsreed met de heilige drie-eenheid. De vader, de moeder en de kroonprinses. Is dus niet iedereen Oranje-fan? Vergeet het dan maar als we wereldkampioen kunnen worden. Ik kwam al twee mensen tegen, volkomen idolaat van de eerste goal tegen Polen. Die ging door de... Defensie der Polen als een mes door ultrazachte boter. Kunst, zo betitelde de voormalig Qatar-criticus Willem Vissers van de Volkskrant. Deze perfect uitgevoerde aanval, griezelig gewoon. Ook perfect uitgevoerd en griezelig, het commentaar bij een andere match. Het moment suprême is als het scalpel het orgaan eruit snijdt. En vervolgens in een ander lichaam wordt getransplanteerd. En ze... Matchen, perfect. Een euforisch gevoel. Soul stirring. Zo ongeveer zijn de woorden van Huang Jifu, de grote transplantatiebaas in China. Terug naar die andere match, Made in Heaven. Om de gelukzalige stemming bij de fans nog even op te stoken, hier een voetbalfragment uit de avondshow met Arjen Lubach van maandag 19 september. Lubach over de bewondering van de predikant Joost Reuzelaars voor de begrafenis van Elisabeth. Maar je hebt ook mensen zoals deze priester bij Radio 1... die zegt dat hij het helemaal gaat kijken. Als ik u hoor, gaat u dat zelf zeker doen vandaag? Ja, en vanavond zeker ook nog 3-4 keer terugkijken... en de komende dagen nog veel vaker. Dus het is voor predikant ook wel iets heel moois om... een finale Champions League, zeg maar, voor de gewone mensen. Ja. Het is de Champions League onder de uitvaarten. Het is wel heel commercieel geworden, hoor. De UEFA-begrafenis van koningin Elisabeth wordt mede mogelijk gemaakt... door PlayStation en Amstelbier. Dat laatste is een geintje van Arjen, want hij bedoelt Heineken. Vrolijk meehossend in China. In het magere Heinekenhuis. Maar ik heb qua sponsors even verder gekeken bij de sponsors. En het is erger. Het was al te zien bij Liverpool, dat te kekke clubpie. Maar het blijkt een der hoofdsponsoren te zijn van de Champions League. Oppo. Oppo is een Chinees bedrijf dat op een andere Champions League lijstje ook staat. Het lijstje met de crème de la crème, de 82 grootste en bekendste bedrijven die Oeigoerse slaven gebruikt. Het staat te lezen in het rapport Oeigoers for Sale. Oppo is ook sponsor van FC Utrecht. U weet wel, de stad die volgens de burgemeester Dijksma mensenrechten stad is. En daarom de neger omdat het moet. U herinnert zich nog wel dat Jorginho Wijnaldum beloofde van het veld te lopen als er weer gediscrimineerd wordt. Zoals het roepen van kanker katoenplukker. Een duidelijke verwijzing naar slaven die katoen moesten plukken. Ik zeg neger, maar dat is nog te lief. Want Wijnaldum heeft zijn belofte alweer ingeslikt. Hij wil immers in Qatar voetballen. Zodoende breekt hij niet alleen een been, maar ook zijn belofte. Want Qatar is vergeven van de negerslaven. Zie de ongeveer 7000 vermoord voor het WK. Ik zou Wijnaldum en de zijne ook nikkers kunnen noemen. Maar ook dat is nog te lief. Want het gehalte aan sponsoren in Qatar dat slaven gebruikt is nog hoger. Als je namelijk op het net sponsoren WK Qatar opzoekt, dan kom je een paar dezelfde sponsornamen tegen die Oeigoeren als zeg maar negerslaven gebruiken. In dat rapport Oeigoers for Sale van de denktank ASPI. Sponsoren ook al actief bij de EK's voetbal voor vrouwen en mannen. Namen: Hisense, Vivo, Adidas, plus dan nog Coca-Cola. Cola dat suiker uit Xinjiang haalt. En een bedrijf met de moeilijke naam China Mengguin Dairy Company. Een Chinees bedrijf dat gewoon fout is, omdat het China promoot als een normaal land. Dan hebben diverse landen nog hun eigen foute sponsoren, zoals Nike, dat zowel op het shirt van Oranje als op dat van Polen stond. Nike en al die bedrijven steunen op slaven, Chinese slaven. Het WK in Qatar is dus nog meer verweven met slavernij dan alleen Qatar zelf. Slavernij in China maakt een essentieel onderdeel uit van de sponsoring van het WK in Qatar. En daarom noem ik Jorginho en de zijne geen negers. Geen nikkers, maar ikkers. Ego's. Ze doen het immers alleen maar ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Nederland gaat volgend jaar, volgens premier Rutte, officieel excuses aanbieden voor de slavernij, zoals in Suriname. Wel, de nieuwe generatie slavendrijvers staat er al mooi op. Ze staan klaar. In oranje. Big Virgil, Frankie, Steven en Steven. Memphis, Cody, Justin, Jasper Sillissen, de grote denker Louis van Gaal, Malasia, allen nieuwe slavendrijvers. Maar zoals u wellicht weet gaat het in China nog ietsie-pietsie verder. Zijn Oeigoeren en Falun Gong en Tibetanen voor zwarte sporters als Gregory Sadok en Usain Bolt slechts negers. Tweederangs mensen niet de moeite waard om de Spelen te stoppen in 2008. Deze negers eindigen dan ook in het crematorium, zoals bij de nazi's. Bij Hitler en de zijne heette het dan alleen geen negers, maar untermenschen. Tot zover de column. Voor het rapport Oeigoers for Sale kijkt u op het internet bij ASPI. Oeigoers for Sale, ASPI. Anyway, rem. Dankjewel. Tot de volgende week. Even luisteraars, want voor alle duidelijkheid, ik hou ervan om grapjes te maken. En Marieke, ik wil je op geen enkele manier beledigen of zoiets. Dus ik zal maar stoppen met grapjes over de, zoveel schillen we ook niet in leeftijd. Maar het is gewoon altijd wel leuk. En het klopt dat je een hardwerkende journalist bent die al 25 jaar een heleboel succesvol boekjes maakt en een heleboel mensen hebt geholpen. En ik weet in elk geval dat twee van je werken De besparingen, hoe heet je dat boekje? Slim besparen, toch? Of vrolijk besparen. Consumeren minderen met kinderen. Ja, die twee weet ik toen. Volgens mij ben je en toen laat je niet kisteren. Ja, laat je kisteren bij je gekomen. Maar ben je niet ooit in. Nee, Erika is toen ooit in primetime gekomen, geloof ik. Nee, Erika, wij zijn samen geweest. Erika, maar ben jij ooit in mijn radioprogramma primetime gekomen? Ik ben wel in de bus bij jou geweest. Ja, die bus, dat was primetime. Ja, zie je? Ja, nee, maar toen was het ook, toen was het met vrolijk besparen of zoiets. Ja, klopt. Nee, dus waar het altijd is, want ik vind het erg van belang. En daarom ook het Nibutte, al dat soort dingen. Want er zijn een heleboel mensen die daarbij kunnen worden geholpen. Hey, zullen we even naar Marcello gaan? Ik ben benieuwd of het, want Marcello is zo'n randebiel die van het Koningshuis hoort. En hij zou naar Engeland gaan, maar hij had geen reet. Mag ik Marcello op lijn 2? We gaan even kijken of het Marcello nog gelukt is om naar de koningin te gaan. Hé, hey, Marcello. Nee, ik kon geen paspoort vinden. Ik kwam geen Engeland in. Okay, maar heb je nu wel je paspoort al gemaakt? Ja, dat ligt er echt in een la. Maar dan moet je er nu gaan zoeken. Nee, dan moet je het nu gaan zoeken en je paspoort maken. Want dat is 10 jaar geldig, zodat wanneer Charles straks de pijp uitgaat, je wel naar Londen kan. Nou, ik bel met een reden op. Oh, maar ik ben het vast niet met me eens, als ik het even mag zeggen. Ik ben heel erg bedroefd over wat er dinsdag in Den Haag gebeurd is. Waarvoor ben je bedroefd? Gedaan. Nou, ik ben dus heel bedroefd om wat daar vertoond is. Maar wat is er vertoond? Nou, ik ben bedroefd omdat ik een foto in de krant heb gezien van prinses Beatrix, die helemaal de gordijnen opzij deed en niet naar haar kleindochter kon gaan. Ben je niet bedroefd voor al die mensen die de gasrekening niet kunnen betalen, terwijl zij en terwijl de koningen in paleizen zitten en uit ambtsbelasting gaan? Nee, Marcello, ik wil je een vraag stellen. Ben je niet bedroefd dat de koning in paleizen zit die verwarmd worden uit ambtsbelasting geld? Ben je niet bedroefd dat de koning heel veel geld krijgt terwijl er mensen creperen? Ben je niet bedroefd ben je niet bedroefd dat er een gouden rijtuig, dat er een of ander rijtuig zit van mensen in een rockkostuum, terwijl de kinderen met honger naar school gaan en flauw vallen? Ben je niet bedroefd dat deze regering kinderen uit huis heeft doen plaatsen? Omdat de Belastingdienst mensen doet. En daar hoor ik er nooit over bellen. En nu zitten een paar miljonairs even hun kleindochter niet kunnen zien. En dan bel je hier naartoe. Marcello, schaam je? Nou, ik schaam me helemaal niet. Goed zo. Zet hem op. Ik schaam me helemaal niet. Ja, wat wilde je zeggen, Marcello? Nou, ik wilde alleen maar even zeggen. Dan moet ik even aan het woord komen, anders word ik nog bozer. Natuurlijk mag je demonstreren. Dat heeft iedereen zijn recht. Maar als ik in Den Haag kom met een tas van de Albert Heijn, word ik meegenomen door de politie. Maar je mag wel de koning voor landverrader uitmaken en dan word je niet meegenomen. Dat vind ik onrecht. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Dat is niet vrijheid van meningsuiting. En hij krijgt zoveel van mijn belastinggeld. Dat kan je gewoon niet maken. Hij betaalt geen belasting. Hij krijgt ieder jaar zoveel geld van ons. Het kost ons 40 miljoen. Dan moet hij maar een paar woordjes tegen zich kan hebben. In ruil voor die 40 miljoen moet hij ook maar een dikke huid hebben. Want de tijd is voorbij dat we dachten dat de één mens meer is dan de andere mens. En dat ze goddelijk zijn. Het zijn gewoon mensen die hun zakken vullen met ons belastinggeld. En dan moeten ze maar tegen dit soort dingen kunnen. En ik vind het jammer dat jij in dit soort sprookjes gelooft. Nou, ik vind gewoon dat je dat niet kan maken. Ik vind dat je alles kan maken. Nee, dat kan je niet maken. Dat kan je wel maken. Het staat gewoon toe dat daar een paar raddraaiers gewoon dat soort gekke dingen gaan doen. Dat is nog nooit gebeurd in Nederland. Ja, maar het is ook nog nooit gebeurd. Ik ben er heel boos over. Ik ben heel boos erover dat deze overheid mensen kapot heeft gemaakt met de belastingtoeslagenaffaire en kinderen uit huis zijn geplaatst. Je wilt aan de koning zwaaien dat ik mee kan naar het bureau als ik een Albert Heijntas bij me heb. Ja. Maar je mag wel gewoon de koning van landverraden uitmaken en zeggen fuck it. Wat hij ook is, als hij het vliegtuig neemt naar Griekenland, terwijl mensen hier zitten te creperen in coronatijd en niet op vakantie mogen gaan. Nee, je kan niet voor het paleis de koning uitschelden. Waarom dat kan niet? Gewoon niet? Vrijheid van meningsuiting heet dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting, Marcello. Ik vind dat je dat niet kan maken. Je kan alles maken, Marcello. Dan moet het koningshuis worden afgeschaft. Ja, heel goed idee, Marcello. Zullen we er en morgen mee beginnen? Dat niet doen. Maar dan ze gaan wel allemaal de kratje bier buiten zitten op Koningsdag en dan Koningsdag vieren. Die mensen gaan allemaal Koningsdag vieren die nu de koning hebben uitgescholden. Maar Marcello, ik hoor jou hier. Dat is gewoon belachelijk. Al die mensen die van de SP die tegen het koningshuis zijn, gaan allemaal Koningsdag vieren. Marcello, hoor ik jou pleiten voor afschaffing van het Koningshuis? Nee, ik vind al die mensen die zo'n kritiek op het Koningshuis hebben, die moeten eens weten hoe fijn het is om in een land te wonen waar alles mag. Hè? En waar je het goed hebt gewoon. Nee, ik onder hoe fijn de het is. Hoe fijn het is mag om ik iets vragen aan Marcello? Ja, Ja. Nou, waarom wordt u opgepakt met een Albert Heijn-tas? Nou, ik was in Den Haag om naar Prinsjesdag te gaan. En dan komt er een tikje op mijn schouder. Meneer, wilt u even meekomen? U staat hier in de rij naar de Gouden Koets zwaaien. Ik zeg, ja, wilt u wel even mijn tas kijken? Nou, als je maar even gauw meekomt. Nou, en toen moest ik me verwijderen. En toen moest ik naar een ander deel van de stad waar ik beter kon staan. En ik ben ook wel zaken gewoon meegenomen door de politie aangehouden. Omdat ze mij raar vonden eruit zien. En dan een soort verdachte was en zo. Dat snap ik wel. Je moet gewoon voorzichtig zijn. En dan heb ik die mensen in mijn tas laten kijken. Toen mocht ik dat eens verderop langs de stoel staan. Maar het zijn deze mensen niet even meegenomen en gewoon aan de zijkant gezet. Want wat komt u hier nou doen? Die daar stonden te brullen toen de koets voorbij kwam. Daar is niks mee gedaan. Natuurlijk niet. Die mensen hebben de vrijheid van meningsuiting. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat Marcello zich daar een beetje aan ergert. Dan moet je dat niet op die plek doen. Dan ga je van de rest van de dag bij het Malieveld demonstreren. Nee, waarom moet je op het Malieveld demonstreren? Ze dat daar lekker verder doen. Maar niet op dat moment dat de koning op de balkon komt. Ik heb het recht om de koning in zijn gezicht te zeggen als Nederlander. Maar dat moet je niet op dat moment doen. Ik heb het recht om de koning. De weg kwijt. Ik heb het recht om de koning en Mark Rutte en iedereen op ieder gewenst moment, want ze zijn mijn dienaren. Ik ben geen dienaar van de regering. Ik ga de koning een brief schrijven dat ik eens bij hem op de thee wil. Om hem een beetje te steunen. Hij gaat je niet uitnodigen. Oh, vast wel. Oh, vast niet. Doe die brief maar, dan zal je het zien. Want luister, Marcello, de koning is dienaar van ons. Wij zijn geen dienaar. Wij betalen zo'n 40, 45 miljoen die hij per jaar kost, brengen wij op. Wij, de Nederlandse belastingbetalers. Nou, hij is gewoon een uitkeringstrekker. Hij is de grootste uitkeringstrekker. Ik heb wel iets goeds gedaan, dat wou ik nog even zeggen. Ik heb wel iets goeds gedaan. Ik ben op de fiets naar Drakenstein gegaan en ik heb een briefje daar afgegeven met de bos bloemen voor de prinses. Ik zeg, wat de toestand met Prinsjesdag. Dat vind ik hartstikke lief heel van Marcello. Ja. Heel simpel. Marcello, laat je niet op je kop zitten. Marcello, ik zou het leuker hebben. Het Koningshuis. Marcello, ik zou het leuker hebben gevonden als je op je fiets was gestapt. Hoeveel kostte die bloemen? Nou, dat heeft mij. Waarom heeft u nou altijd kritiek? Ik ben s'avonds laat in het donker helemaal Drakenstein gefietst door het bos heen om haar een bos bloemen te brengen. Zeg dan dat het goed is. Hoeveel kostte die bloemen? Ik vind het goed voor Marcello. Prem, nou moet je ophouden. Marcello, hoeveel kostte die bloemen? Daar gaat het niet om. Ja, want ik zou het leuker hebben gevonden als je het geld. Helemaal naar Drakenstein te fietsen. Om daar die bloemen af te geven. Over de donkere weg weer terug te komen. Ik zou het veel leuker hebben gevonden als je dat geld van die bloemen had genomen. En het naar een school had gebracht. Waar een hongerig kind. Dat je naar een school had gebracht waar er een hongerig kind was. En tegen dat hongerig kind had gezegd: hier, laten we brood kopen zodat je niet flauw valt op school. Omdat jouw ouders in de armoede zijn gestort door de overheid die via de toeslagenaffaire je ouders suspect hebben gemaakt en die ouders helemaal aan de bedelstaf zijn geraakt en die ik zou het nog leuker hebben gevonden. Maar het is toch een heel ander onderwerp? Nee, het is geen heel ander onderwerp. Jawel. Het is geldverspilling maar Marcello, van Marcello. Kijk, je belt naar Prem en dan krijg je natuurlijk dit. Hij kan en de luisteraar week. Is het heus wel met je eens, hoor. En ik was getroffen door het beeld van de oude koningin die bezorgd naar buiten keek of het wel goed af zou lopen. Marike, hij belt iedere week en we hebben iedere week hetzelfde gesprek. Ja, maar je luistert niet naar hem. Ik luister naar hem. Hij was bezorgd om de oude koningin. Ja, ik ben ook oud, dus ik kan het helemaal begrijpen. Maar heb je naar de bankrekening gekeken? Waarom word je niet getroffen? Daar gaat het niet om. Ja, daar gaat het wel om, want ze kan de bankrekening geven aan al die arme kindertjes die zonder honger naar school gaan. Ze hoeft geen belasting te ontduiken via het paleis waar er via BV's geen belasting wordt betaald. Daar moet je over praten, Marcello. Maar jij trekt het nu helemaal uit. Ja, ik trek het natuurlijk uit. Marcello was alleen maar bezorgd om het gezicht van de oude koningin. Maar Marcello maakt zich niet druk om al die kinderen die hongerig naar school gaan. Doet hij ook? Nee, totaal niet. Hij belt er nooit over. Geloof me, hij belt al jaren naar dit programma. Wie zegt dat? Je hebt er nog nooit over gesproken. Je belt alleen maar over het Koningshuis en over de oude koningin en over de gemeenteraad in Utrecht waar je in wil komen. Ik heb je nooit gehoord over de toeslagenaffaire dat het schande is dat Willem-Alexander niets heeft gedaan. Ik zit niet in de Tweede Kamer, ik ben geen minister. Ja, nee, maar je kan wel uitspreken erover. En dat het een schande is dat ze geen inkomstenbelasting betalen terwijl jij en ik wel belasting moeten betalen. En dat ze belasting ontwijken via Paleis Noordeinde. Daar het is gewoon erg jammer dat u ongelijk heeft. U kunt u ongelijk niet toegeven, maar geeft niet. Dat geeft niet, Marcelo. Maar ik geef je wel iedere week de ruimte om je onzin... Dat is waar. Ik ben verder een fantastische man. Dank je wel, Marcelo. Tot de volgende week. Doei. Ja. Oké, dames en heren. Het is al 1:48. En dit ga je erg leuk vinden. Hier is hij. De man uit Rotterdam. Zonder wie dit programma niet bestaat. De man die zorgt voor de mooiste teksten. Hele hordes vrouwen uit Brabant wachten tot hij aan de beurt is geweest. En dan pas kunnen ze gaan slapen. Hier is hij. Live uit Rotterdam. Mijn vriend Johannes van Gogh. Janus. Hilversum 1, dit is een liefdesverklaring aan skateboarden. Ik heb een weekend lang door België op een houten plank gerold. En in de voorbereiding daaraan vooraf heb ik de beschouwing ook lekker niet gevolgd. Ik ben gaan skaten op zo'n plank. Vier wielen met een groep skateboarddebielen. Allemaal al minstens 40, maar het deert niet eerlijk. Skateboarden is altijd al voor ons gezond geweest. Je moet in het moment zijn met je lichaam en je geest als je samen probeert over muren te rijden in een Brusselse kelder, de regen vermijdend. Gigantische kelder, tot skatepark omgebouwd. Want als het om kelders gaat, denk ik dat ik de Belgen ondertussen wel vertrouw. We hebben rondjes gereden om elkaar en achter elkaar aan. En nog een keer en nog een keer. En nou, nu dan via die muur. Er wordt geript, er wordt gepusht, er wordt gelukkig ook gedoucht. En er kan dus schitterend geskateboard worden in het zuiden. Onze zuiderburen hebben schitterende skateparks neergezet. En er een weekend lang om te mogen skaten was een waarlijk mooi genoegen. Bedankt België. Ik heb enorm veel skateboardpret gehad bij jullie. Vaarwel, slaap lekker. En ik ben blij dat je niet gevallen bent. Tot volgende week. Nee. Helemaal heel gebleven, man. Dankjewel. Ja, op je oude dag. Tot volgende week. Jojo. Doei, doei. Prim, je bent een lul. En dat mag ik zeggen, want dat is de vrije meningsuiting zoals door jou gepropageerd. Klopt, Pierre. Jeer, ik snap maar niet dat mensen jou niet snappen, Prim. Ik snap jou helemaal klasse. Nogmaals bedankt. Ik sta 100% achter jouw mening. Ja, leuk dat er zulke mensen zijn. Marieke Henselmans, schrijver van het heel veel boeken. Maar onder andere het boek... Mijn vakmensen. Die ik had... zullen we afspraken? Dat als het boek uitkomt, dat we even bellen. Zodat mensen weten dat ze het vanaf dat moment kunnen bestellen. Ja, leuk. Okay. Want anders ben je gekomen zonder dat we dat hebben. En Ans van der Hal met dubbele L. Die het boek gelukkig gescheiden heeft. Wat ik ontzettend prettig geschreven vind in de fragmenten die ik het heb gelezen. En ik beloof je, Ans, want je had het net tijdens de dingen op dat ik niet mail neem. Want ik krijg heel veel mails. Dus ik hou mijn mails heel erg kort. En dan denk ik alleen maar de dingen mee. Dus ik ben niet van de lange mails. En ook WhatsApp zie je dat het vrij kort is. Ja. Want ik heb het vrij veel. Maar ik beloof je dat zodra ik het uitgelezen heb... ik zal zeggen wat ik ervan vind. Want ik vond het een heel leuk boek. Ik heb nog één bellen. Robin op lijn 2. Zullen we Robin even erin gooien, alsjeblieft? Maar ik wil even mijn zoon uit... Ja, dat zouden we doen. Wie wil deze groeten doen? Mijn zoon uit Australië en zijn vrouw. Hoe heet je zoon? Erik. En hoe heet zijn vrouw? Jolante. En die kijken nu naar het scherm? Die kijken nu naar het scherm, ja. In Australië? In Australië. Nou, we hadden al luisteraars in Berlijn. We hadden luisteraars in Maleisië. We hadden luisteraars in Suriname. Luisteraars in Italië. En volgens mij is het voor het eerst dat ik nu luisteraars in Australië heb. Dus dat is wel leuk. Ja, en Ruby ook. Ruby kijkt ook. Ja. Oh ja, die is ook uit. Ja. Die had natuurlijk op de app gezet. Dag, lieve jongen. Hoe oud is jij? 54. Oké, nou dus. Maar blijf mijn jongen. Dat is waar. Mijn oudste dochter wordt dit jaar 36. Blijf maar, toch je meisje? Ja. En het grappige is, ze is een vrouw, ze is een professional. Weet je, maar toch. En mijn zoon wordt dus morgen 30 samen met jij. Wordt 30. Mijn oudste zoon is ook 36. Dus ja, precies. Ja, Je hebt toch altijd je jongen, je kleintje. Ja. Maar vinden ze die altijd leuk als ik het zeg, dus ik moet ermee. Oké. Robin, goedenacht, zeg het maar. Goedenacht, Remno. Ik wil even zeggen. Ik ben het helemaal met je eens wat je zei over dat mooie koningshuis van ons. Ja, waarom? Gewoon afschaffen. Ja. Nou, het hoeft van mij niet afgeschaft te worden. Ik ben vorige rechtstreeks gekozen koning, zodat we kunnen gaan stemmen. En kijk, ik denk dat ik op Bea had gestemd. Maar als er nu zo'n koning konden kiezen, dan zou ik waarschijnlijk hebben gestemd op Pieter Omtzigt. Die zou ik wel graag als koning willen hebben. Ja, dat sowieso. Die komt tenminste op voor rechtvaardigheid. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. En dat die koning gewoon even samen met zijn vrouw en zijn moeder nog even 450.000 euro aan extra uitkering. Ja. Ik wou dat ik een uitkering had van minimaal 150.000. Daar had ik nooit gewerkt. Nee. En op een miljoen als je 18 wordt? Ja, zoiets. Ja, en Robin, geen inkomstenbelasting. Kijk, Marieke Henselmans kan je vertellen dat veel mensen die in schulden zitten, de overheid de grootste schuldeiser is. Van de zorgpremie die ze nu kunnen betalen, de CIB-boetes. En nu de energie, hè? En nu de energie en de belasting. En weet je wat het leuke is? Het Koningshuis hoeft al die boetes niet te betalen. De koning betaalt geen verkeersboetes, want zijn auto, alles, zijn benzine, alles wordt voor hem betaald. En al moeten ze betalen, dan kunnen ze het nog makkelijk. Ja, maar ze betalen niet. Ze kunnen betalen, maar ze hebben nooit de portemonnee bij zich. Nee, ja. En geen vermogensbelasting hoeven ze ook niet te betalen. Nee, hoeven ze allemaal niet te betalen, Robin. En even lekker op vakantie als corona er is. Ja, daar ben ik helemaal met je eens, Robin. Dus dank je wel dat je belt. Maar Myrthe van der Drift is aangeschoven. En het is bijna zes minuten voor twee. Dus we moeten over zes minuten hier stoppen. Dus heel leuk dat je belt. Dank je wel en succes, man. Oké, jij ook. Werk ze, Robin. Hoi. En ik moet nog één ding eens voorlezen. Dat is wel zo grappig, hoor. Ik vind jou als presentator wel erg grof. Je gaat niet respect om met de beller. En je doet belachelijke uitspraken. Als de Nederlanders iets anders zouden leven, kunnen ze alle betalen dan maar minder op vakantie. Oh, er is ook een luisteraar in Antalya, Turkije. En ik wou even zeggen, ik heb iedereen gezegd dat als je belt naar dit programma, je geridiculiseerd, beschimpt, beledigd kan worden. En dat mensen, als ze bellen, de algemene voorwaarden accepteren. Dus, Robert, ze bellen, omdat je weet dat dat kan gebeuren. Myrthe van der Drift, wie ga jij beledigen in je programma? Ik denk niemand, maar het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Ja, waarom doe je dat niet? Gewoon een beetje mensen beledigen. Ja, dan moet ik ook die disclaimer geven, hè? Dat is ook... Ja, je moet, daarom doe ik die disclaimer als je belt. Beschimpt, beledigd. Beledigd, geridiculiseerd. Ja, en jij wil dus ook dat die gasten steeds meer uittrekken, want het is hier echt superheet. Het is hier echt warm. Ik had hier wel een koude dingen zo net boven me heen. Dat heb ik uitgedraaid. Myrthe, wat ga je zo meteen doen? We gaan het hebben over Colombia. Oh, wat leuk. Met een Nederlandse jongen uit Gouda, Tobias Rijnstorp. Ja. En hij is naar Colombia gegaan om daar kaas te maken. Oh, daar heb ik over gelezen. Hij woont daar. Ik heb er iets over. Hij was een leuke... Maar weet je wat? Dat moet ik even kwijt. Ik las in het Parool over een koppel uit Amsterdam dat naar Colombia was gegaan, had gegeten. Twee jonge mensen. En die toen overleden zijn. Ja, ze waren ergens gaan eten. Een jongen, een bankier en dat meisje. Ja, zijn vrienden van een vriendin van mij. Ja. Ja, dus het komt heel dichtbij. Maar ik las dat. Ik vond het een heel mooi artikel over ze beschreven de personen. Ja. Maar dat je gaat eten bij een restaurant met een ander koppel en dat je waarschijnlijk aan een voedsel... Want ze hebben sexy gepleegd of ze hebben nu een toxologisch ding, maar er is nog geen resultaat binnen. Ja, het is heel onwerkelijk, hè? Ja, dat het zo snel gaat ook. Ja, streetfood eten en dat je dan denkt, je gaat naar het hotel. Maar je hebt nu toch ook zo'n vreselijk programma Break Free, dat ze die jonge mensen die in het buitenland zijn overleden. Ik kan het echt niet kijken. Ik heb veel in het buitenland gewoond en gereisd. Heb je veel Het gaat over jonge mensen die dan gaan backpacken. Ja. En die dan overlijden. Of kwijt, vermist raken. Waar zijn die meisjes toch op onze NPO is dat gewoon. Op NPO 3, denk ik. Op NPO 3. En dan gaat die familie die reis nareizen. Ja. En kijken waar die kinderen voor het laatst geweest zijn. Ik kan er ook niet naar kijken. Ik ook niet. Ik heb kinderen die ook gebackpacked hebben. Ja. En die twee meisjes toch? Dus een jaar of vier geleden. Ja, twee vriendinnen. Die gingen wandelen. Ja, ergens in Australië. Wat is daar nou in godsnaam mee gebeurd? Hè? Ja, nee, maar weet je wat het grappig is? Ik kwam in Nederland en toen hoorde ik dat meisjes met 17, 18 jaar gingen reizen. En die zeggen, waar halen ze de moed vandaan? En toch zie je, het gaat in 99,9% van de moet je maar denken. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar, en anders kunnen ze nooit meer wat doen. Ik bedoel, maar is die kaasmaker uit Colombia in de studio? Ja, hij is hier. En heeft hij kaas meegenomen? Hij heeft volgens mij geen kaas meegenomen. Maar want ze zijn vrij succesvol, want ze leverden, geloof ik, aan de horeca daar en aan dingen. En ze hebben ook wel een heel leuk soort kaasmakerij en restaurant. Ja. Dus dan kan je kijken in de kaasmakerij. Ja, en welke stad al? Hoe kom je aan die gasten? In de berg van Bogota. Je aan die gasten? Ja, het leek me wel leuk om te kijken. En het is al heel lang geleden afgesproken, maar hij was natuurlijk nooit in Nederland. Dus nee, ik wacht wel tot je... Dus nu is hij op vakantie in Nederland en nu wil hij komen bij ons. Luisteren. Leuk. Ik zit wel met Sunny in de auto. En wanneer is dat? Dus nu, in de taxi kan je luisteren. Zij zit er gewoon twee minuten. Zij komt na mee. En, dat dus, en ik zit met Sunny in de auto en die oude hoed meestal. Dus dan moet ik Sunny zeggen, hoor je Merle. Maar goed, dat was wel een kick. Anders is wel te lachen vandaag. Ja, het is echt wel leuk. Maar dat komt door twee leuke mensen die ik heb in de studio. En dan is de sfeer al meteen. Want ze kwamen binnen en deze twee en die Marieke. Dit is, dus het is de laatste keer het programma stopt. Dus dan moet je, dan moet je de gegevens van Marieke. Ik zei de gegevens van Meerte, maar dan moet je wel om twee van twee tot vier zitten. En dan kan je weer gaan je boekjes aanbevelen. Dus dank jullie alle twee voor het komen. Hartstikke bedankt. Nou, staat er jij ook bedankt. Veel plezier. Ja, Brekenbeen, kom maar met een bezoek. Jij wordt bedankt voor de uitnodiging. Nou, jij hebt me gemaild, dus ik heb alleen maar geantwoord. Ik antwoord wel op mijn mails. En die mail had ik snel geantwoord. Meteen, met de volgende dag al. Die mail had ik snel geantwoord. Maar toen ik je eenmaal binnen had, hoefde ik je niet meer te mailen. Ik vind het wel raar dat het programma weggaat. Het bezuinigen en de nachtprogrammering stopt. En ik wil geen programma waar ik meer in een dingen ben. Dus hier heb ik een vrijheid. En als ik deze vrijheid niet heb, wil ik geen programma. Ik wil geen programma's meer maken met de hele in een keurslijf. Ik wil een keurslijf. Oké, ik moet snel naar de afkondiging. Ja. Dit programma wordt gemaakt door Techniek aan de Bademaker. Maar San Giorgio Blanc, regie, telefoon en verder achter de schermen. Hoofdredacteur, alles van dit programma. Prims Joram Show. Dit programma is mogelijk gemaakt door moedige mensen die lid geworden zijn van Poot. En geïnvesteerd door de Nederlandse verblijvende belastingbetaler. Die de belachelijke uitkering van de top van de NPO financieren. Belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Poon voor hele leuke filmpjes. Hierna op de zender Nacht op 1 met Myrthe van der Drift. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Poon. Leven de democratie. Leven schrijvers. Leven Marika Henselsmaat. Leven Ans van der Hal. Leven de Europese Unie. Leven de Nederland. Namaste. Dag en Ans. VD Hal. Apenstaart. Psycho.nl. Of naar dubbel L. Of anders naar zwarteprietpraat.nl. Doei! NPO Radio 1.